أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، سورة الفاتحة أشروا جبائك أول داور صورت ذکر کولا پا الحمدللہ سرا او بیا ای پای باندې درې دلائل ذکر کول در رب العالمین نا تر مالک یوم الدین پوره بیا سوال د انسان په هدینا صراط المستقیم سرا او بیا بیان د فرق سلاسو د درې وړلو پای کې د حمد سره څو وضاحت شوی وو. پای پسې لفظ دلیل الله راضی د الله، لفظ د الله چې دی علما ذکر کوي چې دا اسم ذاتی د الله تعالی دی، او صحیح خبره داره چې دا مشتقی نه دی. لکه د امام قرطبی رحمت الله علیه دا رائے ده، امام قرطبی رحمت الله علیه لیکي وی الاصح انه غیر مشتقین، وی انه اسم الله تعالی الاعظم ولم يسمى به غیره ولذا لم يسنى ولم يجمع. ودا اسم د الله تعالی دی او اسم اعظم دی، او په لفظ د الله تعالی سره غیر د الله تعالی نه مسمى کیږي، معنا غیر الله دا الله نشویلې. او چې کله د نوم د الله تعالی دی د دی وای نه دا تسنیه کیږي او جمع کیږي نه. لکه قرطبی اتات یم صفا اول جل کې لیکي، دارنگی غنیت الطالبین کی ذکر کئی دویم جل اتاویہ مصفہ باندے، امام خلیل نے نقل کئی وی قالا خلیل ابن احمد و جماعت من اہل العربیت انه اسم موضوع للہ عز و جل لا یشارکه فیه احد، ولأنه قال تعالى هل تعلم له سميا. امام خليل بن احمد يولي جماعت د اهل عربيو اي وي دا وي چې لفظ د الله چې ده دا یو اسم ده چې دا یو وضع شوی ده د فرد الله تعالی، او د الله سره په دین نوم کې څوک شریک نشته ده. وإذکر چ اللہ تعالی فرمایلی دی هل تعلم له سمیا، آیت پی جنی الله لرا هم نام نه سوک د الله هم نام نشته. دارنګ صاحب د تاج العروس هم لیکلی دی و الله علم للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال. لفظ د الله چې دا علم دی د فرد او ذات چا واجب الوجود ده، او جمع کون کې د ټولو صفاتو د کمال ده. لو حمدونه د ذات لره دي. الحمد لله رب العالمين، ټول صفاتونه د اولوهیت خاص الله لردی چا رب العالمین دے لله کې چې کوم لام نه را تخصیص د فارزه معنا دا ایدار چې څومره حمدونه د اولوهیت دي صفات د اولوهیت دي او صفاتونه چې خاص دي په الله پورې او په هغه صفاتو د اولوهیت کې د الله سره څوک شریک نشته. د دیو اجنا مفسرین معنا کې د الحمدلله وی الحمد لله لا لغیره من نبی او ملک او ولی چه سمرا صفات دو روحیت دینو اللہ تعالی لردی او دا اللہ نا چه کم غیر دے کان نبی دے و کان ولی دے و کان فرشترائی لرد دا قسم صفات دو روحیت نشت دے. بیا الحمدللہ جو دا دعوت سورت و او دا دعوت سورت چې دا سې دعوت ده چې دلیل دای په زمن کې فروت ده معنا سره د دلائل صریحه او ناج رب العالمین الرحمن الرحیم دا دلائل صریحه دي. د دین علاوه په لفظ الحمدللہ کې دا سې او دلیل فروت ده چې دلالت کوي په ثبوت د حمد باندې لپاره د الله تعالی او مناطقو په اصطلاح کې آیت قضیا فطریه ویل کی یا قضیا قیاس او قیاساتها ماها. اوس دا حمدنا الله تعالی دی او الله خاص دی ولی زکا رب العالمین چا رب د ټولو مخلوقات لري رب العالمین سره استدلال کې نما قول لپاره ادیت استدلال ویل کې بیا اسماء الله تعالی او صفاته دلیل نیول په نومونو د الله تعالی سره او په صفاتونو د الله تعالی سره رب څه ته ویل کې د رب سمانه ده. مفردات کې امام راغب رحمت الله علیه لکه یو سل دوات دی امام صفه باندې اوی الرب بمان التربیه دا په معنی تربیت سره دی او تربیت ویل کې انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام ورورش کول دی یو شی په دمه دمه و رام رام سره الى حد تمام تر حد د سر تر رسیدلو پورې تر دا حالت پورې تربیت کول تا دا تربیت چې سو کینو اته رب ویل کېږي. قاضی بیضاوی رحمت الله علیه لې کې وی هيا تبلیغ الشیء الى کماله شیئا فشیئا رسول دی او شیدی احد د کمال ته فارم رم سره دمه دمه سره یو شی دای کمال ته رسول مقصد ته رسول او مقصد ته رسون کې بیا الله تعالی ده. بیا او توصیف د لفظ د الله شوه د فرب سره للمبالغه ته د فارض مبالغه بیا درب د پاره چې معنی کثیره دی قران کریم کې تقریبا شپږو معنی باندې قران کې لفظ درب استعمال شوی دی لکه سوره یوسف کې دوسل وختمات کې دا په معنی سید او سردار سره استعمال شوی دی. یوسف علی السلام د خپل مالک چې چا یوسف علی السلام یوسف علیہ السلام یې اخستے او او د یوسف علیہ السلام ته پرورش وکړو دا خیال یې ساتلو. یوسف علیہ السلام دا تذکرہ کوي اجیل مرګری دی د یوسف علی السلام سره یو پای کې خلاص شوی دی. یوسف علی السلام ورته یو وقال للذي ظن انه ناج منهما او ویل اکستا چې په یوسف علی السلام یقینا داخله سیدون کې دی د دواړو نه اذکرنی عند ربک یاتم علی خپل سید او خپل مالک تا دلته رب ما سید سره دی مالک سره زکا د یوسف علیہ السلام چې آدم رایتو غلامی په حالت کې اخستل شوی او دا بادشاہ اخستل او اول سید دارنګ رب چې دا په معنی د معبود سره امرازی لکه دا سوره یا آل عمران کې راځي یو 50 آیات کې رب په معنی د معبود سره لکه عیسی علیہ السلام خلق توي و ان الله ربي و ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم یقینا الله تعالی چې عاد رب او معبود زمان وربكم او معبود تاسو نه پس بندگی خاص دی الله هذا صراط مستقيم دار الله نیغا دلته رب راغلی دی په معنی د معبود سره دارنګې رب راضي په معنی د مالک سره هم راضي لکه سوره نحل کې راضي یو نوی 91 نمبر آیت کې رب په معنی د مالک سره استعمال شوی دی د سوره نحل یو نوی 91 نمبر آیت دی الته کې دا په معنا د مالک سره دا استعمال شوی دی چې معنا د رب یالته معنا د رب چې د نو مالک دی سوره نمل یو نوی آیت دی انما امرت ان اعبد رب هذه البلده هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين حكم بلشد ما تعداد بندگی دي کوم زاد مالک دې خار الذي حرم ازات عزت ور کړې دې تا وله كل شيء له خاص على هر یو شی و امرت ان اكون من المسلمين او حكم لا شر ما تا د جسم د زر مسلمانانو نا سوره النمل شلم سپاره د یو نوی آیت ده دا شان رب چې په معنی د مصلح سره اصلاح کوون کې لقد سوره يهود کې راځي سلو درشم آیت کې الذکی رب معنا د مصلح سره اصلاح کوونکې چې خلکو اصلاح کوي آیتا دایدا فیدی لار اور تور کوي او طریقې اور کوي د صحیح جون دیرولو څلور در شمایت د سوره یهود ولا ينفعکم نصحی ان اردت ان انصحکم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون دلسم سفاره ده او فائدہ نظر کئی تاستا نصیت زمان کچر تا سی رادو کم ندی چی نصیت دو کم تاستا کچر تا کی غواڑی اللہ تلا گمراہ کولستا سو زکا ہوا ربکم آد اصلاح کن کستا سو وإليه ترجعون وخاصة واپس لشيء نزلت رب مالا مصلح ذرا ولد سورة توبه یو ذر شما آیت کې فمالا ذ حاکم سرا استعمال شوی دی یو ذر شما آیت د سورة توبه لسمه سفاره ده اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم الله یې جوړ کړی دی د عامولیان خپل او پیران خپل اربابا من دون الله یا اختیار من د خدای ما سوا د الله نه والمسيح ابن مريم ومسيح زيد مريم وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا او حکم نوکله شو دی او تا مردا چې بندګي دیو کې دی الهي کېو اربابن رب دل د کې فمانه د اختیار من حاکم شارع سره استعمال شو دی جديدا يخلو مليانو پیرانو داینه حاکمان جوړ کړی وی شریعت جوړون کې جوړ کړی وی الله تعالی حرام چې وی آی په خپل باندې حلال غني او چې کوم څیزونه الله تعالی حلال کړی وی نو دای پیرانو په وجبان نه آی ته حرام وي الله وی داینه اختیارمند خدای جوړ کړی دی دارنګې په معنا د مربي تربیت کوونکی سره رب په معنا تربیت کوونکی سره استعمال شوی لکه دی آیت کې رب العالمین دې ما تربیت کوونکی دې ټول عالم نه او بیا کله کله دې نسبت چې کیږي عبادت ته بنده دې نسبت کې خو طریقې د مجاز سره ځکه حقیقتا تربیت کوونکی چې الله تعالی دې او بنده ته چې نسبت کیږي نو په طریقې د مجاز سره کې لکه سورہ یوسف درشتم آیت کی دا نسبت شوئے دے بندہ تا درشتم آیت دا سورہ یوسف وَرَاوَدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكْ قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي ويل يوسف عليه السلام زپنای غړم الله سره یقینا او پالنه کوي او که استکړه دې زید وسیدل زما انه لا يفلح الظالمون یقینا نشي کامیاب دل ظالمان ندلت رب معنا تربیت کوم کې خو بنده ته نسبت شه مجازن ادم معنی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ اول جلد یوصل اتدر شما صفحہ باندی ذکر کلی دی ادید اشعار نقل کلی دی دا زید ابن عمرو ابن نفیل چا دا یو کس دا اغا معبود حالت بیانی چایتا الہ ویلیو معبود و رب و طویلیو وی عرب وی ابولو سالبانو براسهی لقد هانت من بالت عليه صالب اي رب اوسو کې دې شي چراشي لومبړان گیدړان او پای باندې د پاسره متیازي کوي زګای شکلونه جوړ کړو د غټونه اداي باندې لګي وې ګورو دای نه خپل حاجتونه غوتل آیته مربي او پالون کې ویلو آیته درجه د لوهیت ور کړی او دا شکلونه آئی دنی کارون جوڑ کلیو نبیا آدھا سیو یا گٹ شکلونه چا خپل ځان نظرر نشی دفع کولی نازید ابن عمر ابن نفیل چا از زمانی دا جاہلیت موحیدو آئی دام لارب دے عرب یبولو سالبانو براسه لقد هانت من بالت علیه سالبو بیاوی لو کان ربن کان یمنع نفسه ولا خیر فی رب فاتته المطالب کچرتا دا واقعی رب وینو منک لیوی اخپل نفس لر اخپل زان لر اخپل زان لیوی ضرر دا فکلیوی فائده بی رسولیوی لپا دا سی رب کی اس خیر دشتی چیانا پا اخپل بندی مقاسد فوچی یو سڑی اخپل زان لر ضرر نشی دا فکولی نو بل ته وسه ضرر سه نقصان مت لري کی بیا استعمال د رب چه چې کله رب ذکر شي بغیر د اضافت نه دا خاص ده په الله تعالی پورې او استعمال دای چې یاد بندګانو لپاره نه کیږي او په اضافت سره وینو اضافت به یا یو شی خاصه تشوي یا به یو خاص تنه شوي بلکې عام سيزونو ته شوي لکه دلته کې په طریقې د اضافت سره استعمال شوی دی خو العالمین دا عام دی نو چې کله دا اضافت سره استعمال شي اضافت د اضافت عامه وشي نو بیا هم د دې استعمال د مخلوق د فار نه جایز دی دا اطلاق به په الله باندې کیږي او که اضافت خاصه نو به اطلاق به بنده باندې کیږي لکه یو سړی دی د کتاب مالک دی د غلام مالک دی نو رب الغلام د کور مالک دی نو رب البیت دا ورته ویل کیږي د دیو جنا امام نجوزی رحمت اللہ علیہ تفسیر زاد المسیر کی لکھیں آئی لا یذکرو اسم الرب فی حق المخلوق الا بالاضافت الخاص استعمال دے لفظ در رب چکی گی دے اسم رب پا حق دم مخلوق کے دے استعمال ناجائز دے مگر پا طریقی دے اضافت سرا او اضافت نا مراد اضافت خاص دے لکه مثال ذکر کوي رب البيت د کور مالک دارنګه فیروز اللغات کې دا ذکر کوي چې استعمال د رب بغیر د اضافت خاصه نه د مخلوق د پاره ناجائز ده وي او الرب بالالف واللام مختص بالله لا يطلق لغيره لفظ دا رب جے بطریق فل الف لام و سرا دا خاص دے پا اللہ طلاب ہو رہے و مخلوق بندی دائی اطلاق نکی گی دا شانتی آوی اما بالعضافت العامت لکا رب الناس شنوی مختص باللہ دا خاص دے پا اللہ طلاب ہو رہے دا شانتی دے امام قرطبی مدل طریق کری دی بیا قران کریم کې چې دلائل دی پر ربوبیت د الله تعالی باندې چې رب د الله تعالی دی او د الله نه علاوه چې کوم مخلوق دی انسانان دی اره چا رب نشي کېده او د الله نه علاوه نور رب نه نشته لکه دا راځي سوره انعام کې یو سلسله شپې تمایت کې چې رب الله تعالی دی او د الله نه علاوه څوک بل څوک چې دی آد الله تعالی سره په ربوبیت کې شریک نشته دی قل اغیر الله ابغی ربا اتم سفاره د اخر د سوره انعام قل اغیر الله ابغی ربا وهو رب كل شيء الله بل نبی ته دې خلق ته وایا چاہے عبد الله تعالی نه اولو تنصب اللہ رب و حال دارے چاہ دے رب دا ہر یوشی دا ہر یوشی رب چے نواصرف اللہ تعالی بل سوک اوسر دیر ربوبیت کے شریک نشترے دا شن سورہ شعراء کی رازی درشتم آیت دا سورہ شعراء نلسم سفارہ دا 23 نمبر آیت دے فرعون چې آد موسی علیہ السلام نو ته پوښت کوي قال فرعون وما رب العالمين ويل فرعون سوق دې رب د مخلوقاتو قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين ويل موسی علیہ السلام رب د اسمان نو د زمکو او آج پر میں زدی کی گئی وی تاسو یقین کرن کی قال لمن حوله الا تستمعون بیارت موسیٰ علیہ السلام وی ربکم و رب آبائکم الاولین استاسو مرب دی، استاسو مشرانو مرب دی بخوانو. بیا فرعون چې کله بلا خبره کوي، الا رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، استاسو پیغمبر چې تاسو سره لګرای شي دا خام خالی ونی دی. موسی علیہ السلام چپکیږي نو، رب المشرق والمغرب وما بینهما ان کنتم تعقلون، رب د مشرق هم دی او رب د مغرب هم دی، او آج په منځ دی دواړو کې دی کوي، وای تاسو چې عقل نه کار لئ. نو رب چې الله تعالی دی او د الله نه علاوه څوک بل څوک د الله سره دی ربوبیت کې شریک نشته دی. دا شان سوره توبه کې راځي یو سل یو کم دیر شمایت کې 129 نمبر آیت د سوره توبه، چې رب الله تعالی دی حتی چې عرش رب من الله تعالی دی، یو لسمه سفاره ده. وَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، پس که دیم مخواڑی نو تا زر نشی رسولی، او تدا ویا حسبی اللہ کافی ہے مالر اللہ تعالی، لا الہ الا ہوا علیہ توکلتو وہو رب العرش العظیم، نشتے بل معبود نشتے بل حق دار دبل نگی مراد، خاص پا بانی مازدانس پر لدے واد رب دا عرش لوی، دا لوی عرش دا پار رب جرے نوام اللہ تعالی دے، او دا اثر دی ربوبیت کے سوک شریک نشتے رے. دا شان راضی سورۃ الجاسیہ شپک دیر شمایت کے، چہ رب دا دی عرش اللہ تعالی دے، او چکلا رب اللہ تعالی دے نو رب جو آپ مانا تربیت سرو، او تربیت کې دا ضروری دی چې روزه او د رزق انتظام وشي. دی وای نه الله تعالی مخلوق ته د رزق رسول او طریقې ا ذکر کړی دی په سورۃ العبسه سلیل اجتماعات نه ډیر شمه سفاره ده، اخیره سفاره د سورۃ العبسه سلی رشتم آیت در سورة العبسة. اللہ فلینظر الانسان الی طعامه انا صببنا الماء صبا، اللہ پس او دی گوری دا انسان خوراک فلتا طعام فلتا دیو گوری، انا صببنا الماء صبا یقینا المنگا راتو اکری دا او بفراتو اکول سرا، اسمان الله تعالی باران نو کیو براشی، ثم شققنا الارض شقا بیا اوچولا مونږ د ازمکا بچول سرا، فانبتنا فيها حبا وعنبا وقصبا، پس را زرغون دی پای کې دانی وعنبا او انګور او کر وقصبا او ترکاری وزيتونا ونخلا وكونا او كجوري وحدائق غلبا وباغنا گنگن وفاكحة وابا وميبه وغياغاني متاعا لكم ولانعامكم. نو دا طريقة رزق رسول الله تعالى ذكر کري دا باران الله تعالى وكي باعث را داني راو خيجي پسلو نوشي او انسان بيداين دخلو روزي جيا انتظام کئي. الله تعالی رب دې او دا ربوبیت د الله تعالی مشرکانو منلو، مشرکانو بم دا منل چې الله تعالی رب دې، او بیا به دې ربوبیت کې به د الله تعالی سره شریکان جوړول، نور مخلوق به شریکاو، اسی به آی اقرار کاو پر ربوبیت د الله تعالی باندې. لکه سورۃ المؤمنون سلور اتیام آیت کې دائی دا اقرار ذکر دے، چاہی با اقرار کا پربوبیت دا اللہ تعالیٰ باندے، اتل لسمہ سفارہ سلورت یا امایت دے. اللہ پل نبی تا فرمائی تتینا تا پوسو کا، قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون. الله نبی ته فرمایي تور دوا د چار پار دازم کرو او څوک چې په دې کې چر تاسو پويږي. سيقولون لله قل فلا تذكرون. نو خامخا دی بوایي چې خاص الله لرا نو تور دوا تاسو فندو نسیت نه اخلي. نو بیا دې نه تپوس وکي مر رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. اور تو وای چې څوک دې رب د اسمانو او رب د عرش وي. سيقولون لله نو خامخا دی وای چې الله تعالی لرا الله د اسمانو رب دې را وو او رب عرش وي. نو قل افلا تتقون. تور تو وای بیا ولې ځان نه بچ کوی د شرک نه. دنده تقوا نه مراد شرک دی. بدریم ته پوست نه وکای من بیا دی ملکوت کل شی. څوک دې چې په لاس دا کې بادشاہی دا یو شی دا. او هو یجیر ولا یجار علیه ان کنتم تعلمون. او ها پنای ور کیدار مصیبت نا او پنای نشی ور کیده دا مقابله کې گچر دتا سو پوی. سیقولون للہ نقل فعلا تسحرون. نو زر دے جوائی با خاص اللہ نو تور دو آیا پس کم خواڑا ولی شید حقنا بیاد حقنا ولی زی. نو مشرکانو پدیبانی آئی اقرار کو چی رب دا اسمان نو دزبکو دا عرش رب دا اللہ تعالی دے. بیا بادشاہی او خزانی دا اللہ تعالی سر دی. بیا پنای ورکو انکی مصیبتون نخلاص انکی دا اللہ تعالی دے. وای بد الله تعالی سره شریکان مې جوړول. د دیو جنا مشرکان جو دای په خالقیت د الله تعالی کې چې دای اختلاف نو چې الله تعالی خالق دی او مالک دی. د اسمانو د زمکو پیدا کون کړي. اصلي اختلاف دای مشرکانو په دې کې و چې الله مستر الله خالقیت منلو خدای الله تعالی سره نور شریکان جوړول. د دیو نبی د نبی نه مطالبه کوله د دې چې دا توحید د الله تعالی د وحدانیت خبرې دې کتاب مې لري شي. ادم مطالبه دای سوره یونس کې ذکر ده. سوره یونس یو لسمه سفاره ده. دای یو لسم نمبر آیت ده. پنځه لسم نمبر آیت ده. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ. الله یکره چې لستری شي په دې باندې آیاتونه زمونږه واضح زمونږ د کارا او واضح آیاتونه چې دلیل په وحدانیت او یوالید الله باندې اکله په دې باندې ولستری شي نو دې سوی. قال الذين لا يرجون لقانا ائتي بقران غير هذا. واي اقسل جاي عقيده نلري دم لقازم راولا يدرستر كتاب غير هذا بيد القران او بدله يا تبدل الاغبديك بدل الاغبديك لا مطالبه د کم بدلونه ولا سبب بدلونه یوتلو. امام قرطبی رحمت الله علیه لیکي د آیت باندې سوره یونس آی بان تسقط عنه ذکر الیاتنا و ذمهم. دا مدارک ذکر کړي دي. امام نصفی مدارک کوئی مشرکان دا مطالبه کوله چې قران کې زمون د الہو کم بدیو کم سپکواله بیان شوی د انوار دین لری کا. شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ موضوع القرآن کی لکھیں وَإِكَانُوا يُحِبُّونَ نَسَائِعَ الْقُرْآنِ لَكِنْ لَا يُسَلِّمُونَ بُطْلَانَ الْأَسْنَامِ. قرآن کی چکم نصیحتون واقعات دی دابائی مشرکانوں کو کول. کانو يُحِبُّونَ نَسَائِعَ الْقُرْآنِ دا قرآن نصیحتون دائی خواہو. لَكِنْ لَا يُسَلِّمُونَ بُطْلَانَ الْأَسْنَامِ آئی با دخلو علیہو دخلو بوتانو دای باطل والے بین تسلیما او مان دا بین منل چای په اغي باطل دي. امام قرطبی رحمت الله علیه دی آیت باندې لیکي و یسالوه ایسقط ما فی القران من غیب الہتهم و دې مطالبات د نبی صلی الله علیه وسلم نه دې کوله چې قران کریم کې د دیو دال حکم بدواله اوس په کواله او زم د آیات نه لری کلی شي. نو مشرکان نفس ربوبیت الله تعالی منلو وای توحید الله تعالی وحدانیت الله تعالی ای نمن لو پای کې د الله تعالی سره شریکان جوړول. نو رب العالمین چا رب د ټولو مخلوقات لري العالمین جه عالمین دا جمع دا او جمع دا عالم دا عالم ویلکی ما یو علم به شی او چې پای سره یو شی معلومول شي په جان غلی دی او شی چې راځي نو په دې سر راځي او دا عالمونه چې دام دلالت کوي په صانع او وجود د الله تعالی باندې معرفت او پہچان د الله تعالی چې حاضری نو د مخلوقات سره تکتل سره نو دی وینا ات رب العالمین ویلکی بیا عالم ست ویلکی. مفسرین درې څلور تعریفونه د عالم کوي. یو تعریف کوي جميع ما سوى الله من الانس والجن والملك والارض والسماء وكلها علامه على وجود الخالق والموجد. امام قرطبی رحمت الله علیه لیکلی دی عالم دا هر هغه چا ته ویل کی هر هغه شی دی چې سوا د الله تعالی نه دی. برابر خبره ده کعبه قبلی دی انسانان نه یو کړي پیریان نه یو کوم ملائکه نه دی کاسمانونه دی او قسمه کی ځکه هر یو د دینه چې دلیل دی دلالت کوي او علامه د وجود د خالق باندې کلها علامه علی وجود الخالق والموجد. هر یو دای چې علامه د وجود د خالق باندې او د ایجاد کوونکی باندې. امام نصفی رحمت الله علیه تفسیر مدارک کې لیکي وی العالمین عالم ویست ویل کې وی والعالم کل ما علم به الخالق من الاجسام والجواهر والاراض. عالم چې دا هر هغه شی ته ویلږي چې معلوم کلی شي پای سره خالق پیدا کوونکی طرف ته رجوع شي آپ یې وپېژندلی شي. بیا برابره خبره ده که هغه شی چې سبب ګرځي د معرفت الهي که هغه د قبیلې د اجسامو نه یو که جواهرو نه یو که ارازو نه او کله وایي کل موجودین سوا الله. مدارک اول جلد شپږمه صفحه باندې ذکر کړی دی. حسن بصری رحمت اللہ علیہ نقل دی اوی عالم ست ویلے کی وی کلو ما خلق اللہ فی السماوات والارض وهو عالم ولا یعلم عددهم الا اللہ. اوی عالم ہر حوشت ویلے کی چی پیدا کری دی اللہ تعالی کعب پاسمانو کی جو کبزمو کو گری او نده معلوم تعداد دای الله سوا د الله تعالی نه د الله نه علاوه دای تعداد چاته نه معلوم د الله نه سوا او څوک نه پوهیږي پای باندې. بل قول دای چې عالم ویل کی اچا ته چې هغه عقل لري لکه امام قرطبی رحمت الله علیه دا قول من قال کله دی او العالم عبارت عن ذوات العقول من الجن والانس والملائكه. عالم جه دا عبارت دی دا چانا چا خاون د عقل وی بیا کا هغه د انسانان نه یو کو پیریان نه یو کو ملائکه نه دی. بیا عالم عالمونه چې دا یو عالم دی کو نه دینه سوا نور عالمونه شته دی. امام نے کثیر رحمت اللہ علیہ نقل کرے سعید بن المسیب رحمت اللہ علیہ سعید بن المسیب رحمت اللہ علیہ فرمائے ان للہ الف عالم د اللہ تعالی دا فرض دی عالم نہ علاوہ زر نور عالم نہ دی ان للہ الف عالم ومنها اربع منها اربع ومئة في البحر وست ومئة في البحر اربع ومئة في البر وست ومئة في البحر داين صلور سو عالم دا پو وچه گری و شپک سو عالم دا پا دریابونو گری وكلهم محتاجون بالوجود والبقاء لله او هر یو دری عالمونو نا دا بخبل وجود کې دا او باقی پاتې کې درو کې الله تعالی ته محتاج دي. امام قرطبی رحمت الله علیه دا ابو سعید نن نقل کړي دي اي ان لله 40000 عالمين د الله د پر زر نو بلکې د الله پر سلويک زر عالم دي ان لله 40000 عالمين د الله د پاره سلوي زر عالم دي او دنیا چې وروي د دنیا من شرقها الى غربها عالم واحد دنیا چې دا د مشرق نه تر مغرب پورې دا ټول یو عالم نه د دین علاوه نور سلوي زر عالم دي الله ته تعداد معلوم دي به مصداق دا عالم چې دا قران کریم کې انسانانو پیریانو باندې اطلاق دا عالم شوئے دے لیکن انسانانو پیریان تم عالم ہلے کی لیکن دا سورة الفرقان کی رضی اولانی آیت کے نلسمہ سفارہ دا تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا برکتون والا دے اللہ ذات چرا لے گلے دے پا بندخ پلوان کتاب دے دیر پارا چشی پیریانو انسانان تیرو رکن کے نو علا عالمین مراد دلدکے الانس والجن پیریانو انسانان دی مراد دی دے مصداق دا عالم دے پارا کل ما سو اللہ دا اللہ نا علاوہ جس دی دے طولو تا عالم ہوئے لیکی لگ دا رازی سورة شعراء کے درشتم آیت دے چی اللہ نا سوا دا سدی دو دا طول عالم دے 23 نمبر آیت دا سورة شعراء فرعون دا موسیٰ علیہ السلام نا تپوسونا کری دی قالا فرعون وما رب العالمین قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين ويل موسى عليه السلام رب د اسمان لو د زما کول واجب منز د دوړو کې کوي وي تاسو یقین کوونکې کچر د تاسو یقین کوي نو د هر رب الله تعالی دې او بیا ورته ربكم ورب ابائكم الاولين دریم نمبر کې ورته رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون اتیشتم آیات کې نو الله نه علاوه چې سدي آیتول ته عالم ویل کېږي دارنګې د یوې زمانه چې کوم خلق وي مخلوقات د خپل زمانه پای باندې اطلاق د عالم کېږي لکه دا هم دې سورۃ الشعراء یو سل 15 په تمایت کې یو سل 15 په تمایت د سورۃ الشعراء چې یو زمانه په خلق باندې اطلاق د عالم شوی دی دلوت علیہ السلام تقریر قران کریم نقل کړی دی واذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون إني لكم رسول الأمين نفتق الله واتعون وما اسالكم من اجر ان اجري الا على رب العالمين اتاتون الذكران من العالمين من العالمين کې دی دین مراد اهل د یو عصر د یو زمانه نو اطلاق دای په یو زمانه باندې شوی دا شان سورۃ البقره کې وصل وکتم آیت کې د یو زمانه په خلکو باندې اطلاق د عالم شوی دی سورۃ البقره وصل وکتم آیت اولنۍ سفاره ده الله باندې اسرائیل باندې آیت دا خپل نعمتونو تذکرہ کوي یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت عليكم اے بنی اسرائیل یاد کی نعمت جنام مکرے دے پتا زبانے وانی فضلتکم علی العالمین او یقینا ما غور والے درکرے تاستا پا مخلوقات دخل زمانے باننے علی العالمین نمراد چے اسی دن کی دیئے وے زمانے لکہ دیا آیت باندی امام رازی رحمت اللہ علیہ لی کی وی علی عالمی زمانکم پا عالم د زمانه استاسو باندې معنا دا چې استاسو د زمانه کوم خلق دی نو پای باندې ماته استو غوړواله درکړي دي دا امام قرطبی رحمت الله علیه دی آیت کې لیکي او یرید علی زمانهم فضیلت الله تعالی ورکړي دي خو پای زمانه باندې چې کومه کې دی موجودو دا ابن کثیر هم دی ځلې کې اته دی آیه سبوان دي چې العالمین نو مراد خلق دای زمانه دي ذکر العالمین نا مراد که طول عالم شی نو پایا که بنی اسرائیل غوره ندی غوره چی دی نو امت د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی لکه دا رازی غوره والی دی امت دو صورتونو کې یو د سورۃ البقره یو سلدری سلو اکتم آیت کے چی دی امت تا اللہ تعالی غوره بیویلی دی وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس دارنگه ګرځولې دې مون تاسو ته یو امت غورا بهترین امت چې ګرځولې دې نو الله تعالی دا امت ګرځولې دې دویم سوره آل عمران کې راځي یو سلسم آیات کې یو سلسم آیات د سوره آل عمران کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله یو ای تاسو یو بہترین امت ہوئی اس دا بہتری جی امت بیان شو ملاو شو دا نو دا پسوان لے نو اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر جیس تری شوی وی دپار دفیدی د خلکو چو حکم بکوی خلکو در خو کارونو او منکوی با تاسو در بدو کارونونا در دین اصلا مراد دی امام بخاری رحمت اللہ علی در دی آیت با تفسیر کے دویم جل کے شپک سو سلور پندوستم صفحہ باندی دا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کلے دی چې دې امت ته غوړواله ملاو شوی دی نو په سور ته ملاو شوی دی وای خیر الناس یاتون بهم فی السلاسل فی اناقهم حتى يدخلوا فی الاسلام وای بهترین د خلکو نه دا سوق دی چې راولي دی کافر لرا څنګه راولي یاتون بهم فی السلاسل فی اناقهم راولی دیو لرا پدا سی حالت کی جدائی پسٹونو کی زنجیرون آچلی وی دار اسلام تی راولی حتی آید خلو پی الاسلام تردی چاہی داخل چی پی اسلام کے یا اسلام کی داخل چی او که اسلام کی نه داخلی گی نو دا آیدہ سٹوئی دی امت تا چل اللہ تعالی غروالی ورکلی نو پتا کار سے ورکلی دی نو اطلاق دا عالم پا د یو زمانه په خلق باندې کیږي. او دلته کې کم یو اطلاق چې دلته مراد کم دی پر رب العالمین کې. مفسرین ذکر کوي الاصح ها هنا العموم. صحیح خبر ادار چې دلته کې العالمین چې د ټولو د شامل دي، انسانان ته شامل دي، پیران ته شامل دي، ملائکه ته شامل دي، او داینه له چې څومره سړي د الله نه له وای ټولو د شامل دي. به لفظ د العالمین قران کریم کې ډیر کثرت سره راولې دي، تقریبا درې او یزای د لفظ د العالمین استعمال شوی دی. او دیوانی یو سوال لازی، سوال داره چې دا ویلی شو چې عالم دا هر حوشی ته ویلی کی چې الله نه سوا دی، نو چې کله لفظ د عالم په ما سوا الله باندې دلیل ګرځي نو العالمین جمع راوړل ته ضرورت بیا مانا جمع ولی راوړل. بصیرین جواب کوي وی العالمین جمع راوړی دا وی زکا دیکی اشارہ دی طرف تا چی ما سیو اللہ دا اللہ نا علاوہ کم سیزونا دی نو پائے گی اجناس مختلف دی، مختلف جنسون ایدائی او مختلف عالمون دی. لکا یو تا عالم اعلا ویلے کی دا برا طرف نسوم عالم، لکا رستور نظام، اسمانون نظام، دنور نظام، دسپومی نظام، دا عرش نظام، عالم اعلا. دویم تا عالم اسفل وی لکی لکه زمکی نظام شو زمکی سدی. دارنگی عالم الحیوانات دا سیزون و عالم چکم ساولا سیزون دی حیوانات دی. دارنگی عالم النباتات نو العالمین جمع را وڑا دیر پا اجداد دلالتو کی پا دیر طول اجناس دا عالم بندی زکی مفرد را نوڑا. الحمد لله رب العالمين طول صفاتنا دولوهیت خاص الله الذي چا رب د ټولو مخلوقات لري چکل هغه رب د ټولو مخلوقات دي. امام نصفی رحمت الله علیه تفسیر مدارک کې دلته نقل کړی دی امام واسطینا آئی هو الخالق و ابتدان و اید اللہ شان تو گورا مختلف کارونا کئی دخب المخلوق سرا او مختلف قسم انعامات کئی بخب المخلوق بندے و ای هو الخالق و ابتدان ابتدان دے مخلوق پیدا شکیا پیدا کی بیا والمربی غزان او دای تربیتو کی په اعتبار د غزا او روزی او رزق ورکولو سره اخر کې دا مخلوق بيدینی شروع کی غناونه او نافرمانی شروع کی او چې کله الله تعالی ته توبه وباسي او الله تعالی وګرځینو هو الغافر او انتحان اخر کې بیا الله تعالی غافر او بخشش کوونکی هم دی. الرحمن الرحیم چ عام مهربانه دی او خاص مهربانه دی، مانا داسې ذات دی چې دا مهربانه یې عام هم دی او خاص هم دی، عام هم دی او خاص هم دی. د هغې دپاره مختلف قسمه مهربانۍ دی په خپلو مخلوقاتو باندې. دلته نسبت د رحمت شوی دی الله تعالی ته، او چې کله نسبت د رحمت اوشي الله تعالی ته نو مراد باعث ایصال الخير الى الخلق و دفع الشر عنهم، مقصود باعث رسول د خیر وی مخلوق دا او دفع کول او لری کول د شر وی داینا. الله الرحیم نے بخور بندگان و رحمونه کوي، معنا چې دای د فائدې لپاره کوم سيزونه دین او خپل مخلوق ته محیا کوي، او چې کوم سیزونه دای په حق کې ضرری دي او شری دي نو دعینه بچ کوي. بیا رحمان الرحمن او الرحیم دا دواړه صیغې د مبالغې دي، صاحب د بحر المحیط لیکلی دی وی رحمان او رحیم چې دا دواړه صیغې د مبالغې دي، خو دې دواړو کې فرق څه دی؟ دای رحمان، رحمان کې مبالغه ده په اعتبار د کمال سره، مانا رحمت د الله تعالی چې کامل ده، او پر رحیم کې مبالغه ده په اعتبار د تکرار سره. نای ماند رحمان دار، ماند رحمان دار چې الرحیم الکامل، دا سه رحم کول کې چې رحمت دا کامل او پورا ده، او ماند رحیم چې نو عدد الرحیم مره بعد اخرى چې رحم کول کې یو زل بل زل، یو زل رحم کی بیا بل زل رحم کی بیا بل زل رحم کی. بے دویم فرق پر رحمان او رحیم کی دارے، یا دوڑا دلیل پر رحمت دا اللہ بنی جلال رحیم دے، اور رحمان کی عموم دے اور پر رحیم کی خصوص دے. مانا رحمت، رحمان کی اشارہ دا رحمت عامد اللہ تعالی تا، اور رحیم کی اشارہ دا رحمت خاصر اللہ تعالی تا. لکه حدیث کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دعاگانو کی ویدا سویل، یا رحمان الدنیا والآخرہ و یا رحیم الآخرہ، اے آزادا جتا رحم کن کے پا دنیا کی ہم و پا آخرت کی ہم. رحمان کی رحمت نا مراد اللہ رحیم دے دنیا کی ہم دے و آخرت کی ہم دے، رحمان کی اشارہ و رحمت عامد اللہ تعالیٰ تا، اور رحیم کی اشارہ و رحمت خاص اللہ تعالیٰ تا. بیا رحمت جے دا صفت خاص اللہ تعالیٰ دے، مانا دادا سی صفت دا اللہ تعالیٰ دے چی دی صفت کی اللہ تعالیٰ سر سوک شریک نشتی دے. لکا دار عزیز سورہ انعام دولسم آیت کے، سورۃ الانعام دولسم آیات کے اللہ تعالیٰ تخصیص در رحمت کرے خپل ځان پورے، وما سفارہ دا وما رکون دا، قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ. نبی تو ایت دینا تپوس وکا چی چالر دے اختیار دا سیزنو چی پاسمانو کی یو پسمانو کی دی، بیا ورته قل لله، نو تو ورته وایه چې خاص الله لره دی اختیار دا سیزونو چې اسمان نوزمو کې دی. کتب علی نفس الرحمه، لازم کړی دی په خپل ځان باندې رحم کول، رحم الله تعالی په خپل ځان باندې لازم کړی دی، خدا رحم لازم دی، لازم کړی دی الله تعالی خود چا دپاره؟ صرف د مؤمنانو دپاره، چې مؤمنانو باندې الله تعالی رحم کوي. لکه دا راځي سوره اعراف یو سل شپږ پنځوسم آیت کې چې رحمت د الله تعالی شته دی، خدا په مؤمنانو پورې دی، او مؤمنانو باندې به الله تعالی رحم کوي. یو سل شپږ پنځوسم آیت د سوره اعراف، قال عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه. عذاب زما رسون دل را چاہتا جزی غواړم، او رحمت زما پراخه دې هر یو شتا. او فساكتبها للذين يتقون، پس خاص کوم دل را د پاره دا چا یتقونا، چا یره کوي د الله تعالی، چې څوک د الله تعالی نه یره کوي نو د عید پر رحمت د الله تعالی خاص دی. دم رحمت چې دا صفت خاصه الله تعالی دی، لکه دا راځي سوره اعراف کې یو سل شپږ پنځوسم آیت، او سوره فرقان یو کم شپږم آیت د سوره فرقان کې نولسمه سفاره ده، سپاہی کہ اللہ تعالیٰ خپل ځان لپاره رحمت خاص کرے دے چې زه رحم کوم. یو کم شپیتم آیت د سورہ رحمان، الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام اعزاد جاو پیدائش کرے اسمان نو دزمکو آچی پمینس دریئے کی پی ستت ایام پاندازر شپک رزو کے سمستو آل العرش بیا برابر دے پارش بننے الرحمنو فسأل به خبیرا آر رحمن ذات دے مدارک لگی دے تخصیص دے پار الرحمنو دا خبر دے دا پار دا مبتدا محذوفے چی ہوا الرحمن رحم کون کے جے صرف آدے بل سوک دا سر رحم کولو کی شرک نشتے تفسیر کبیر کے امام راضی رحمت اللہ علیہ لی کی عام دا شان وی دا الرحمن چے دا خبر دے دا پار دا مبتدا محذوفے وی ہوا الرحمن لا ینبغی سجود و تعظیم الا لہو چکلا رحمان اللہ تعالی دے نو نرے جائز نرے مناسب سجیدہ کولا و تعظیم کول دا اللہ نہ سوا بل چاہتا ذکر رحم کون کے آدے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نقل دی الرحمان بتفسیر کے وی رحمت دا اللہ تعالی چلے عام دے وی دا رحمان مانا دا وی الرحمانو العاطف على البر والفاجئ بالرزق ودفع العافات عنهم جان نرمی کون گرے پو نیکوکار بانی ہم و فاسق و فاجر بانی ہم سنگا بررزق پر سولو در رزق و روزی سراغتا چکم نیکوکار دی نوائیتو اللہ تعالی رزقنا ورکی او چکم فاسقال نافرمان بیدین دی نوائیتو خوراکنا و رزقنا ملاوی گی دویم ودف الافات آنم و پدف کورو دا بطن مصیبتون سر دائینا دائینا اللہ تعالی آغا مصیبتون و تکلیفون دفع کئی تنویر المقیاس کے عبداللہ ابن عباس انہوں قول نقل کلے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ غنیت الطالبین دویم جلی اوکمت یا ایم صفحہ باننے لیکی وی رحمان چاہتا ہوئے لیکی وی الرحمن وی الذی یرحم ویقدر علی کشف الضر ودفع الشر رحمان آچا تو لگی چا رحم کئی وا قدرت لری پلری کولو دو تکلیف باندے ودفع الشر و فدفع کولو دو شر باندے بیاوی رحمان آچا تو لگی وی الرحمن الذی اذا سئل آتا وَإِذَا لَمْ يُسْأَلْ يَغْضِبْ وی رحمان آچاتم میرے کی گی چی لعانا سوال کولے شی چی کلتی نسو اغاڑی نو آور کئی او پور کولو سرد اللہ تعالی خزانو کی سکمی نرازی و چی کلت دعانا گفتل پریدی سوال پریدی نو آوات دا سی ذات دے دا سی رحمی نے چاو بے غصہ کی گی وَإِذَا لَمْ يُسْأَلْ يَغْضِبْ اب یو قائل دا ډیر بهترین خبره کړی دا الله یغضب ان ترکت سؤاله وبنو آدم حين يسأل يغضب وی الله چې دا غصه کې پای وکه چې کله ته غفتل پرې دې د الله تعالی نه د الله نه سوال کول او تل پرې دې د الله تعالی نه الله پای باندې غصه کې خفکی ای حالت دی انسانان تو گرو بنو آدم حین یسالو یغضب ای انسانان نو چکلا یو سو غاڑی نو پای پا غطلو بلنی یو سکی او دا فرق دی پمین دا خالق و مخلوق کے چی خالق آچا تو لکی چی سوال تی نکی نور کئی او پا سوال نکولو بلنی خفکی گی مخلوق آچا تو لکی چی آئین سوال اکی نوولی ور کئی نو او بیا په سوال کولو باندې ای خپګی هو سکے اونیا کیا نا کل کې دیم جلیو کوم اتیا ما سب باندې بیا لفظ د رحمت قران کریم کې مستعمل شوی دی وو 50 کرا تا 57 مرتبه ذکر شوی دی او لفظ د رحیم چې دا قران کریم کې 95 بچان میں زیات استعمال شوی دی او دعای دا پارا قرآن کریم کی دا رحمت دا اللہ تعالی پارا شل مصداقات دی چې رحمت د الله تعالی سره تویل کیږي. نو رحمت راضی په معنا د جنت سره هم لکه سورۃ البقره 213 آیات کې رحمت دا په معنا د جنت سره استعمال شوی دی. 218 نمبر آیت د سورۃ البقره ان الذين امنوا والذين هاجروا دم سفاردا یقینا اکسان چې ایمان راوړل دي او اکسان چې هجرت کړل دي وجاهدوا فی سبیل الله او جهاد کړل په لار د الله کې اولئک یرجون رحمت الله اذا کسان چې دی امید ساتي د رحمت د الله تعالی باندې جنت د الله تعالی دل در رحمت نمراد جنت دے زکا مومنان چی ایمان روڑی یا ای حجرتونا که یا ای جہادونا که انو مقصود باعث رضای الہی و حصول د جنت وی. واللہ غفور و رحیم دویم مستاق د رحمت د پارا تثبوت او کلکوالے دے لکدار عزیز سورت آل عمران اتم آیات کے اتم آیات دو سورت آل عمران کے رحمت دا بمانہ دو په معنا د کلکوالی سره استعمال شوی دی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اے رب زمونږه مکه کې زونه زمونږه پس داینا کړه چې ته هدایت دا چې هدایت کړې دې مونږ ته وهب لنا من لدنك رحمه وبك تر خپل طرف نه تثبت په دین. رحمت نو مراد دلته کلکوالی دی په دین کې. یا الله چې تا مونږ ته کله دین را نصیب کړې هدایت در ته کړې نو اوس مونږ پای باندې کلک کې انک انت الوهاب. ادا دعا دا په وخت د شبهاتو کې دعا د استقامت د په وخت د شبهاتو کې انسان د دازله کې مختلف شبهات راځي چې هغه شبهات سبب ګرځي د پاره د ایمان نه راغوتلو د فسادونو زمانه نه پای کې دا دعا کثرت سره ویل چې ربنا لا تزغ قلوبنا. دارنګه کله کله رحمت جه دا په معنا د نعمه اخروی او باندې د اخرت کوم نعمتونه دي. آیتم رحمت ویره کې لکه د سوره آل عمران کې اوصل و پنځستم آیت کې رحمت په معنا د نعمه اخروی او سره استعمال شوی دی. سلورم سفاره ده ولئن قتلتم فی سبیل الله او متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون او کچری تاسو وجر شوی فلارد الله کې او متم یا تاسو مړ شوی لمغفرة من الله وخا بخشش د طرف الله تعالی را ورحمة او رحمت خير مما يجمعون دا ډیر بهتر دی دا داخله کې جمع کړي. دلته مراد د رحمت نه نعمه اخروی د اخرت نعمتونه دي. دارنګه یو سری یو کوم شپه تمات د سوره آل عمران کې رحمت په معنا د اخلاق حسنه سره معنا په ځان د اخلاق حسنه او چې الله د ظلم نه چا د ښه اخلاق ملاو شي. اګه دې سوره یو سری یو کوم شپه تم او بما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. وسبب ده رحمت ده طرف ده الله تعالى رحمتنا مراد دل ده اخلاق حسنه دي. وسبب ده اخلاق حسنه وجميلة وشوي دي تا طرف ده الله تعالى لنت لهم تنرم شوي دي تا ولو كنت فظا غليظ القلب او رحمتنا مراد اخلاق حسنه دې لپاره دلیل ودا ولو كنت فظا غليظ القلب زګه کوي ته بس زبانه سخت زړې لولن فظ من حولك خام خادي وتس نشوي چار چا پیرستا ودن سخت زړې یو نه بس زبانه الله ظلم نرم درکلې دې او جبم پستاو نرم درکلې نو استاد صاحب استانه تس نشوي نه دي. رحمت په معنا د پیزان د اخلاق حسنه اوسره. دارنګه رحمت جه دا په صفت د الله تعالی کې راغلی دی. رحمت صفت د الله تعالی لکه سوره انعام کې راځي یو سل دری دیر شمایت دی سور انعام 133 نمبر آیت کے رحمت دا په صفت د الله دی استعمال شوی دی. اتمه صفاره ده وربک الغنی ذو الرحمت ایشا یصیبکم ویستخلف من بعدکم ایشا کما انشاکم من ذریه قوم الاخرین. ربک الغنی ذو الرحمت رب ساجه یاده به حاجت خواند رحمت بدل ته رحمت صفت د الله تعالی کی استعمال شوی دی. دارنگی رحمت دا په صفت د تورات کی استعمال شوی دی چې تورات یې دام د الله تعالی نه یو رحمت دی لکه دا دی سوره انعام یو سلسله 15 آیت کې ثم اعطینا موسی الکتاب تماما للذی احسن وتفصیلا لكل شیء وهدى ورحمه. یا ورکلم موسی علیہ السلام دا کتاب دا پار دا پورا کولو دا نعمت باچاوان دی چنی کمرائی او تفصیل دا پار دا رزو رشی او ہدایت او رحمت و دم و رحمہ لعلهم بلقاء ربهم یومنون. دلتا رحمت چا دا پا صفت دا تورات کراغ لے رہے دارنگی رحمت چرے پا مانا دا احسان سرم رازی احسان کول لکا سور اعراف شپک پن دستمایات کے رحمت په معنا د احسان سره هم استعمال شوی دی. پک بون دوستم آیت د سوره اعراف نهمه سفاره ده ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. يَقِينَ الْإِحْسَانُ دَلَّ تَرَجَ دَ قَرِيب دِ مُحْسِنَانُ تَ رَحْمَتُنَا مُرَاد دَل دَ کِ احسان دِ او قَرِينَ پَایبَن رُس ذِکر دَ الْمُحْسِنِين دِ مِنَ الْمُحْسِنِينَ زَگَ مُحْسِنِين جِ دَ مُشْتَقِل او دِر پَر مَبْدُ الْاِشْتِقَاق او لَ الْإِحْسَان نِ دَ دَلِيل پَدِ بَانِ جِل دَ مُرَاد رَحْمَتُنَا إِحْسَان دِ دا شانی د رحمت نو مراد چه او نعمت دنیاوی ته دنیا چې کوم نعمتونه چې الله تعالی خپل بندګانو ته ورکړي دي دا هم رحمت د الله تعالی ده. لکه دان دی سوره اعراف دوا ویایم آیات کې 72 نمبر آیت د سوره اعراف کې وان جیناهو والذین ماهو اتم سفاره ده وَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا. اللہ یو پس کلاس لمندی لروا کسان لرا چی دے سرو بِرَحْمَةٍ مِنَّا پا خاص نعمتی دنیاوی سر زمند طرفنا. ذکر دنیا دا زبنو نبچکے دل دا دنیاوی نعمت دے. وَقَتْوَانَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّوْ بِآیَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ. دانگی رحمت چی دا پا مانی دا و صفت دا نبی کم راولے دے نبی تم رحمت ویلے کی زکا بحصد دا رسولانو دا رحمت دے لکا سورة التوبہ یوش پی تمایت کی نبی تا رحمت ویلے دے یوش پی تمایت دا سورة التوبی ومنهم الذین یوزن النبی ویقولون ویوزن لسم سفارہ دا او بازی ری دیونا کسان نی چایی خفکی پیغمبر لرا او وایی چرا منون که داری خبری دی هو اوزنون هر خبر منی لرا یا هو اوزنون من دا جایل دی دا آغا منافقانو چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبیره دی خبرو نسبت که واللہ نبی توی طور دوایا اوزنو خیر لکم یومنو باللہ و یومنو للمؤمنین و رحمت للذین آمنو سبب در رحمت دی پار دا کسانو چی ایمان روڑی دی نبی رحمت دا په صفت د نبی کې استعمال شوی دی. دارنګي دنیاوی نعمتونه چې هغه عام دي مخکې دنیاوی نعمت او خاص نعمت چې صرف نجات او دلته هغه دنیاوی نعمتونه خو نعمت نعم عامه مراد دي لکه دا سوره یهود نهم آیات کې په دنیاوی نعمتونه او نعم عامه مراد دي. هلته کې نهم آیات د سوره یهود ولئن اذقنا الانسان منا رحمه ثم نزعنا منه الله يكثر توسكم انسان ده د خپل طرف نه خپل عام نعمتونه رحمت نه مراد دل دغه اغه عام نعمت دنیاوی دي دنیاوی نعمتونه پای باندې موږ کو مالونه ورته ورکو اولاد ورته ورکو صحت ورته ورکو طاقت ورته ورکو فراغت ورته ورکو ثم نزعنا منه الا لا يئوس الكفور الله بیا دې نزاغ نعمت واخل نو شیدا نا امید او ناشکر ناشکری کوي بیا او نا امید کوي داشان رحمت دا په معنا نبوت او پیغمبرۍ سره راغلي دي لکه دې سورې يهود ته اجتماعات کې دا په معنا د نبوت سره استعمال شوی دي اته اجتماعات د سورې يهود 28 نمبر آیت دی قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي ويل ابي امر اقام ازما نوح عليه السلام خپل قوم تر شفقت سره خبره کوي ويا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي اي زما قوم خبر را کوي ما تا کوي ما زو په کار دلائل توحيد باندې د طرف در خپلنا وآتاني رحمة من عنده وراكلوي ما تبغمبري دخبل طلبنا دل ده رحمة ده مراد بغمبري ونبوت ده داشن بمعنى شفقت انساني بانده چه شفقت باكه ده معنى كم رحمة استعمال شوه ده لگا سورة بن اسرائيل سلی رشتم آيات كبه ده معنى بانده راغ لے 24 نمبر آيات ده واخفض لهما جناح الذل من الرحمه او کته کا دې دوړتا وزر د عجزې من الرحمه دې دوی د شفقت انسانینا چې دې انسان او انسان رب الانسان باندې رحم کول پکار دي د شفقت انسانی دوی تر خپل وزر کته ساته وقر رب ارحمهما كما ربياني صغيرا مور پلار دې دستا نو د احسان معامله د احسان نشي کوله مور پلار توپ کې لا پرې دوا نفس انسانان دي نو انسانيت په بنا باندې د احسان رحمت او شفقت معامله وکا دا شان رحمت په معنا د وسعت دینی سره چې دینی وسعت فراخي الله تعالی یو کس تور کې لکه د اتیشتم آیت د سورې بنی اسرائیل کې کته دوه درې آیتونه رسته وَإِمَّا تُورِ زَلْنَا عَلْهُمْ تِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرْجُوَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا او کتوم مخوالِ دائنا ابتغاء رحمتٍ مِّنْ رَبِّكَ دا پارا دل تولو دا وسعتی دینی دا طرف درفتارا مور پلار دی آئی استازر دا جهل کارونا کئی دا بیدنی کارونا در باننے کئی تو دا اللہ دین دو وجن دائنا مخوالِ بیا مور څه زه ته مکه نرم خبره کوه بقول لهم قولا ميسورا نرم او اسانه وای نه ورته کوه دلته مراد رحمت نو ساده دینی دي دارنګه رحمت چه ادا په معنا د قبولیت د دعا باندې چې دعا الله تعالی قبول کینې دې ته رحمت ویل کی لکه سوره مریم کې راځي دوه آیات کې چې زکریا علیہ السلام چې دعا غوښتل و د الله تعالی نه د اولاد الله ای ما دعا قبول کړنه دا رحمت د الله تعالی ده کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا دا بیان د رحمت د رب ستاده په بنده خپل زکریا علی السلام باندې دلته مراد د رحمت د قبولیت د دعا د زکریا علی السلام ده چې الله د زکریا علی السلام دعا قبول کړو دا شان رحمت چې دا په ومانا د اسلام سره عمرازي ځکه اسلام چې دام یو نعمت دی الله ترمنه لکه دا رازي سوره الفتح کې شپږشتمه سفاره کې سوره الفتح دای پنځشتمه آیت ده پچیس نمبر آیت د سوره الفتح ليدخل الله في رحمته من يشاء د دې لپاره چې داخل کې الله تعالی پر رحمت خپل کې چاله چې وغواړي چاله چې وغواړي الله تعالی نو په خپل رحمت کې داخلي نو دلته مراد د رحمت نه جدي اسلام دی ایمان دی اسلام کې الله تعالی چې بچا باندې رحم او کې نو خپل رحمت کې داخلي ایمان توفیق دی اسلام اور تور کې دارنګه رحمت چې دا په معنا د وحي سره هم راولې دی کما وحي چې الله طرف ناراضي نو آیت هم رحمت ویل کې لکه دا سورۃ القصص کې شپږ څلوېښتم آیت دی 46 نمبر آیت د سورۃ قصص وما کنتا بجانب التور شلم سفاره ده اذ نادینا ولكن رحمتا من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قولك رحمتا من ارسلناك رحمتا من ربك ولیکم تعالی الرحمت در طرف درستانا رحمت ولیکم اتاتم وحی درکللا دل در رحمت معنی در وحی سره استعمال شوی دی دارنگی باران تم رحمت ویلے کی لکه دا ور پسې سوره روم کې پندوستم آیت کې رحمت به معنا د باران سره غیث باران سره استعمال شوی دی پندوستم آیت د سوره روم 50 نمبر آیت یوشتمه سفاره ده وانظر الى آثار رحمت الله كيف يحيي الارض بعد موتها ان ذلك لمحيي الموتى والله على كل شيء قدير اغور انكو رحمت الله تعالى ترنگي تا کیسم کی در پس دو چوالی داینا نزلت رحمت نو مراد چا باران دی باران سر اسما کا تازہ کی او چ اسما کا اللہ تعالی پای سر لمدہ کیو تازہ شیاو دارنگ رحمت چه ادا په معنا د مغفرت او بخشش سلام راغله دي سوره زمر 35 آیات کې سلی رښتما صفاره ده 35 آیات د سوره زمر قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله تور تو وایا اے بندگانو زما کسانو چې زیاتې کله ده په خپل ځانو باندې تاسو مناو می ده کې د رحمت الله تعالی نه رحمت الله تعالی نه مانه د الله بخشش نه مناو می ده کې الله تعالی بخون کې ان الله یغفر الذنوب جميعا یقینا الله تعالی چې بخنه کوي د ګناهونو ټولو دلته د رحمت نه مراد مغفرت ده او دایره لپاره قرینه چې د یغفر الذنوب جميعا دا به دلیل ده نو رحمت قران کریم کې په ډیرو معنی سره به استعمال شوی ده تقریبا شل مصداقات او اطلاقات د آیت لپاره بیا رحمان او رحیم کې علما نور فرقونه پایګی کړی دي امام زحاق رحمت الله علیه نقل دي وې رحمان چې دا تعلق لري د اهل السما سره و رحمان معنی الرحمن بآل السما رحمان دې معنی رحم کوونکی دې پاسمانونو والا او باندې او رحیم دې معنی بأهل الارض بزمکه والا باندې عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه ا فرق کوي په معنی رحمان او رحیم کې و رحمان ویل کې میوت عبادت سواله والرحیم میوت بدون سواله رحمان او چاته لکی چې تنوی غواړي نور کوي او رحیم او چاته لکی کته ته ونه غواړي نو بیا ورک لکای الله تعالی کله پور کول سره یو شی غفتل سره یو شی ورکی الله نه غواړي نو الله تعالی خپل مهرباني او کې واشه بنده ته مؤثر شي ملاو شي ورته او کله کله داسې چې بنده یو شی د سرنه د الله تعالی نه غفتل نه خو بیا مرته ورکی ځکه دا تقاضا ده د رحمانیت د الله تعالی امام نے کثیر رحمت اللہ علیہ چھے آ فرمائی ہوئے رحمان دے پا دنیا و پا آخرت دوارو کہ الرحمن ہو پی الدنیا والآخرہ والرحیم ہو پی الآخرت فقط معلوم دا شرح چھے رحم کا انگے چھے دا اللہ تعالی دے اور رحمانیت چھے دا صفت خاصر اللہ تعالی دے دا دیو اینا امام نے جریر رحمت اللہ علیہ نقل کرے دا حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے دیزے و اذا الله نه علاوه چا ته رحمان نشي ویل کېدل وی الرحمن اسم ممنون علی غیر اللہ، رحمان چه دا یو داسې اسم دی چې غیر الله نه د الله نه علاوه په غیر الله لپاره دی استعمال ممنوع دی، الله نه علاوه چاته رحمان نشي ویلی. ابو حاتم ذکر کوي وی رحمان چه دا داسې اسم دی، الرحمن اسم لا یستطیع الناس ان یتحملوه، رحمان چه دا داسې نوم دی چې مخلوق دا یې تحمل او برداشت کولو طاقت نه لري. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ لکی وَإِلَا يَجُوزُ أَيُّ سَمَّا بِغَيْرُ تَعَالَى، جائز نئی جم مسماک لیشی پر رحمان سر غیر دا اللہ تعالی، مانا دا اللہ نالا وچالا رحمان نم کی حضل دانا جائز دی. امام راغب مفرداتو کی لکی وَإِلَا يُطْلَقُ الرَّحْمَانُ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، اطلاق نکی گی در رحمان مارسی پر اللہ تعالی واندی، د دیو جن چې چاله نوم کې خود راشي عبدالرحمن یا عبدالرحیم یا داشان نور نمونه چې پای کې نسبت د عبدیت شوی الله ته، یو اسم د الله تعالی دی یو صفت د الله تعالی ته، نای کې پورا نوم اخستل دا ضروری دی. لکه عبدالرحمن کې به صرف عبدالرحمن بنوې بلکې عبدالرحمن بوي، داشان نور نمونه چې څومره دی، او صرف الرحمن بند طویل دا ناجائز دی. رحمان ورته یا رحمانه ورته یا بل یونم دای اطلاق به بنده باندې دا ناجائز دی چې بنده ترې دا نوم واخستل شي او یار دا لپاره کې خود راشي. د دې وجنا مفتی رشید احمد رحمت الله علیه دا علم فتاو رشیدیه کې تپوس شوی دی، عبدالرحمن نوم کې خودل وی څنګه دی؟ دا حدیثو کې عبدالرحمن نوم کې خودو فضیلت راغلی دی، وایي چې کله فساد د زمانې ته وګوري او اخلاقو د خلکو ته وګوري نو هغې چا ته پوره نوم نه اخلي، پوره نوم چې چا ته نه اخلي، لکه عبدالرحمن ته رحمان وایي، عبدالمالک ته مالک وایي، عبدالرحیم ته رحیم وایي، داسې نو هغې وایي بیا کنزل او بدره چې ویلی کېږي نو نوم د الله تعالی ته ویلی کېږي، بنده ته نسبت نگی ته دی وای نه ای په سات په زمانہ کې دسی نمونه نه دی کې خودل پکا، زګه خلق او معاشره کې اخلاق دای خراب شوی دی، ای نسبت د ټولو کارونو هغه الله تعالی ته کوي، کنزلم بیا الله تعالی ته کوي او بد رزم بیا ای ته وای. الرحمن الرحیم جام مې ربانه دی او خاص مې ربانه دی، مالک یوم الدین اختیار مند دا ورځ د بدلی، د بدلی چې کوم ورځ د جزا او سزا دای لپاره مالک چې هغه الله تعالی دی، آدم مالکیت کې د الله تعالی سره څوک شریک نشته دی. مالکیت مالک دلته په معنا د قوت او اختیار سره دی، ما دا قدرت او طاقت چې دا صرف د الله تعالی دی. دیوانی او سوال لازی اللہ تعالی چې او مالک او اختیار من صرف دو رضی دی قیامت نرے، بلکہ دنیا چې نن پائے کی من اختیار من او کارساز چھے او اللہ تعالی دے، او آیت کی وی چی مالک یوم الدین اختیار من دے دو رضی دی قیامت، نو دنیا کی چې پائے کی اغم مجازی مالکان ای ځان ته نسبت د ملکیت کې، لکه یو وی زواد شایم او بل وی زواد شایم، او آخرت کې جیدا و بادشاہان ممچپ وی آئی من خبر بنشی کولی دربار الهی کې، زګه د پوس بطنه کې لی من الملک الیوم، اللہ دا دربار نو یو تپوس سوشی دا اینا وی دا چا بادشاہی دنن ورز، نو ټول بادشاہان چې آب زلیل چپ بای بخبر با اللہ تعالی للہ الواحد القہار، خاص اللہ تعالی لرد آباد شاید ہے چاہی یک یو دے زور اور دے، نو زکے نسبت د ملکیت اوکا اللہ تعالی تا او رزد قیامت ادائی سر یاد اکل را، مالک چاہتا ہوئے دیکھی گی قاضی بیزاوی رحمت اللہ علیہ آئی مالک آ چاہتا ہوئے دیکھی المتصرف فل آیان المملوکه دی کیف یشاء مالک او چاته لګی چا په آیانو کې پای کې تصرف کې څنګه اجرا کوخه د خپل اراده او خپل مشیت مطابق پای آیانو کې تصرف ګلدای حق وي او د چا مشیت او د چا اراده ته محتاج نه په تصرف کولو کې. امام فرا لیکي وي مالک او چاته لګی المالک القادر على اختراع الاعیان من العدم الى الوجود اي مالک آجاد ہوئے لیکی جاد عدم نا اعیان راو باسی و دو وجود طرف تراولی مانا یوشی دا عدم نا موجود کول پدیبانی جسو قادر وی انو آئی تاو مالک ہوئے لیکی مالم التنزیل کیا لیکی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ لکی مالک چاہتے لکی وی القادر المتصرف فی شئے چاہ قدرت لرن کے ویوار تصرف کرن کے پیوشکے پیوشکے دا تصرف کولو قدرت لری ہر یوشے چاہ پائی کی کامل تصرف کولو شیو پائی بانی کامل قدرت لری بیا مالک او ملک کے سفر دے ځکه زنو زینو کې استعمال د ملک مشوره الله لپاره اوس مالک کې فرق دا ده مالک او چاته ویل کې مې تصرف به مملوکه کل تصرف کیف ماشا مالک دې دا چاته ویل کې چا خپل مملوک کې تصرف کوي او چې څنګه دا خوخه د خپل خوخه مطابق خپل مملوک کې تصرف کولای شي ملک او چاته لکېږي مې تصرف تحت قانون ملکین ملک او بادشاہ چاته لکې چا د یو ملک قانون مني لکه عام بادشاہ چې کای بادشاہ او صدارت او وزارت ته خدای ملک قانون بخام خامني او خدای ملک قانون نه مني او آیت سپګ ګوري پای باندې د قانون مطابق پای باندې فیصله کولای شي او دای خلاف کاروایی کولای شي او دا کوم ته چې ملکان ویل کی دا نو ملکان دی او نو ملکان دی چې نه دي ځکه ملک فرشته ته ویل کی او چې څومره ملکان دی اکثر د بدنی کارونو کې مبتلا دي حرام کارونه د خپل رزق د طلب لپاره د خپل رزق د ګټل لپاره جایز او ناجایز حرام او حلال او پای کې هیڅ تمیز نه کوي خالی خوراکونه راځم کوي خېټه ټکوي او ملک دا فرشته ته ویل کی خام خیر تا سوک وی نو بیادی آئی تم ملک وی ملک بادشاہ مشر تلے لیکی بیا مالکیت چلے دا صفت خاصا اللہ تعالی دے او دے صفت خاصا کی دا اللہ تعالی سر سوک شریک نشتے دے لگا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ لکی وی المالک المطلق لا یذکرو لغیر اللہ تعالی مالک چې آئے مطلقل دا دے اطلاق نشی کی دے بغیر اللہ بانے دا اللہ نالاو چی سوک دین و آتا مالک نشی ویلے چی دا مالک دے دا دے وی نو حدیث کی رازی یو سڑے دے آزان لرم نم کی دی ملک الاملاک بادشاہ دا بادشاہانو دا دے انتہائی ناجائز و بدتر نمی کی خودر حدیث دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخنا الاسماء عند اللہ ایو سم الرجل ملک الاملاک انتہائی بدتر ناکارا پا نمونو کے آدار جیو سڑے زن لرنم کی دی ملک الاملاک بادشاہ دا بادشاہانو نو بادشاہ دا بادشاہانو چیئے صرف اللہ تعالی دے اہل بخاری روایت دے دا سفیان رحمت اللہ علیہ دا ملک الاملاک معنی کئی شاہنشاہ عجمی گرے دے معنی شاہنشاہ بادشاہ دا بادشاہانو او بادشاہ دا بادشاہانو چیئے صرف اللہ تعالیٰ رہے بل سکنش دیرے الدین دین چیئے لفظ دا دین قرآن کریم کی وش بیتا کراتا تا استعمال شوئے دے اطلاقات د دې لپاره قران کریم کې لس اطلاقات راغلي دي. دین چې دا کله کله عقیده تم ویل کېږي، عقیده او نظریه تم دین ویل کېږي، لکه سورۃ البقره 255 آیات کې دین دا په معنا د عقیده باندې راغلی دی. دریمه صفاره ده لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، نشته زور په عقیده کې، ځکه اعمالو کې چې دی او پای کې زور شته. یو سړی دی عام مؤمن شو، مسلمان دی، او بیا غره دین کارونه نه کوي، بی دیني کارونه طرف ته توجه کړی ده، احکامات د الله تعالی چې نه پوره کوي نو دایره لپاره سزا ده. یا یو سړی دی عبد مله کوي اسلام نه رسته، عام مسلمان دی، مؤمن دی، عبادت کارونه کوي، لکه شراب کی، غلاګانې کوي، ډاکې کوي، شو کې کوي، زناګانې کوي، بدکارونه کوي، دایره لپاره شریعت سزاګانې مقرر کړي او پای کې زور شته. بیا اکراه زور چې نشته نو په عقیده کې نشته. سمانه لکه سړی کافر دی، بی دین دی، نو دایره لپاره شریعت چې هغه ته دعوت دی نو د دې خبرې دی، یا به ورته دعوت چې اسلام راوړو، یا به ورته وایي چې دعوت اسلامي ومنه، حکومت اسلامي ومنه، اسلام ومنه، معنا دا چې ته مسلمان شو، مسلمانانو ملک ته راشه، حکومت اسلامي معنا دا چې ته اوسې داشان کافر خو مسلمانانو ته به جزیه او ټیکس باید تور کې، او کدا نه نو دایر لپاره درېمه خبره نشته، بیا باید لپاره قتال وي، آیس رو بیا جنگ کولای شي، نور پای باندې زور نشته، جهاد په زور باندې مسلمان کا. نو دین دلته په معنا دا عقیده باندې دا شان دین چې دا په معنا شریعت باندې راځي، لکه سورۃ آل عمران 19 آیت کې دین په معنا شریعت سره راغلی دی. ان الدین عند الله الاسلام، یقینا شریعت چا قبول ده بنز الله تعالی والے اسلام ده. معنا یهودیت، نصرانیت، مجوسیت دا نور شریعتونه چې نور باطل دینونه چې دا قبول نه دي، قبول چې بنز الله تعالی والے نو شریعت د دین اسلام ده. نو دین نو مراد دلته شریعت ده. نو لسم آیات د سوره آل عمران دارنگی دین پا مانا دو ملت باطل بانده، یو باطل ملت دے آیتم کلا کلا دین ویلے کی گی، لکہ دا سورة الكافرون کی رازی سلورم آیات کی لکم دینکم ولی دین، ستاسور پار اخپل اغا ملت باطل دے و زمار پار اخپل ملت حق دے، زبا پا اخپل حق دین بانی موتا، زبا پا اخپل باطل ملت او باطل دین بانی ہوئی. دا شان دین په معنا طاعت خبره منلو سره راضي، لکه سوره توبه کې یو کم درشم آیات کې دین په معنا د طاعت سره خبره منلو سره استعمال شوی دی. یو کم درشم آیات د سوره توبه قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر، لسمه سفاره ده الله یو جنگی دای که سانسرا چې ایمان نه لري په الله نه او نو پر د اخرت باندې، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، او حرام نه غني اسو چې حرام کړی دی الله تعالی او رسول دا. رسول دای حرمت بیان کړی دی، رسول یو شی حرامول نه شي، بلکه کم سیزونه د الله تعالی طرف نه حرام شوی نو رسول دای حرمت بیانای. ولا یدینونا دین الحق، او آیتا بدارین نه کوي د دین حق. نو یدینونا کی چې کم دین نه اپ معنا داویدارای سره ده، توات سره ده. دارنګ دین چې دا په معنا د غلبه سره راځي، غالب کېدل سره، لکه دا سوره واقعہ کې راغله شپږ درسمات کې غیر مدینین، حال ته کې دین په معنا د غلبې سره دی، دارنګه دین په معنا د نفس قانون سره، یو قانون تم دین ویل کېږي، لکه سوره یوسف کې راځي شپږ او یایم آیات دی، حال ته کې دین په معنا د یو قانون سره دی. 76 نمبر آیت د سوره یوسف دیالسمه سفاره ده. فبدا ابي او يتيم قبل وعاء اخيه ثم استخرج من وعاء اخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك الا ان يشاء الله. نو ده جنی ولوی آرور خپل را پا قانون دا بادشاہ کے دل دا مراد نفس قانون دے دائے الا یشاء اللہ مگر دا جو والی اللہ تعالی. دارنگی دین چی دے دا نفوذ شرعی تم ویلے کی مارا قانون شرعی نافذ اول ندی تم دین ویلے کی لگا دا سورہ نور کی رازی دویم آیات کے د سوره نور دویم آیات کې دین چې دا په معنا نفوذ شرعي سره اړه لري. الله د زناکار سړی او زناکارې ښځې سزا بیان کړې ده، وې الزانیه تو الزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله. او دین نه سي تاسو را په بار د دواړو کې ترس کول و جاری کولو دا دین د الله تعالی کې، شریعت د الله تعالی کې. دلته مراد د دین نه چې نفوذ شرعي ا قانون شرعي نافذ کول د دین ویل کې. دارنګه دین چې دا په معنا د عبادت سره استعمال شوی دی، عبادت تم دین ویل کې. لکه سوره زمر کې دویم آیات کې، دویم آیات د سوره زمر فعبد الله مخلص الله الدين درشتمه صفاره ده. پس بندگی کو د الله تعالی مخلص الله الدين خالص کون کے آل ر عبادت، عبادت کو د الله تعالی خالص کون کے آل ر عبادت، عبادت کی داس عبادت جا خاص وی الله پورے. امام قرطبی رحمت الله علیہ دی آیت باندې لیکي موحد اللہ تشرک به شیا، پدا سی حال کی بندگی کو دا اللہ تعالی چی موحد اللہ تعالی یو گنے او دا سر ایچ شیر اللہ تعالی سر شرک نکے. دل تر دین لمراد چی عبادت دے او قرینہ دائی دا پارمک کی ذکر دا فعبد اللہ دے، عبادت کوا نو عبادت آل رخاص کوا. دارنگی دین چی دا پمانل دعا سر راولے دے، لکا سورہ مومن کے سوالسم آیات کی دین پر معنی دعا سر استعمال شوئے رہے. 14 نمبر آیت دو سورہ مومن سوالسم آیت دے فَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَوْ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. پس رَبَلَا اللَّهَ تَلَا لَا خَالِصْ كُنْ كَيَا لَرَبَلَنَا. ندلتا الدین پر معنی دعا سر دے، دعا گانے والے عاجزی کے دا عاجزی صرف اللہ تعالیٰ تکوا خاص کو بدی عاجزی سرا، بل چوک دا سرا بدی عاجزی کی شرک نکے. دارنگی دین پر معنی دے حساب سرا امراغ لے دے، لکہ دے آیت کے دین لمراد چھے آگا حساب دے. معنی دا آیت دا شوی چھے مالکی یوم الدین، مالک دے اختیار مند دے دا ورز دے حساب، چکم ورز حساب کتاب کولے شی او بندگانو تا دائی دا عملنو دائی جزاو سزاو دائی بدلیو سو ابنا ملاوی دائی ورز مالک چی اللہ تعالی ہے. او چکرم مالک دا ورز اللہ تعالی ہے، سوک دا اللہ تعالی پر زور بان اخلاص علم نشی کولے. نو دی آیت کی یو قسم لرد دے پا شفاعت قہری باندے، شفاعت قہری دے دوئے لگے چے آم مشرکان و بویل چے منگ دا رچا بندگی کو را چانم اخفل آجتو نا غوارو آئی تا فریادو نا کو اې د خپل مشکلات پیش کو اندازم حاجت روا دي حاجتونه پورا کولای شي دیندار هاولای شفاونا عند الله دا زمون سفارشان دی پنیز الله تعالی باندې شفاعت قهری رد دی فایت کې مالک یوم الدین کې لکه نور زینو کې د دې شفاعت الله تعالی صراحتن رد کړي چې څوک د الله تعالی په زور باندې اخلاصول نشي کولای لکه سورۃ البقره کې دوزه رد کوي په شفاعت قهری باندې 255 آیت د سورۃ البقره 254 نمبر آیت دی دریم سفاره اولنه مخ دی الله یا ایو الذین آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ایاتی یوم لا بین فیه ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون الله اید ایمان والاو خارج کوئی دا سنا چم رزق در کلی تاستا مکی داینا چراش دا سی اورز چه نبوی اخستل خرس والفائی کے ولا خلتنا و ندوستانا و نشفاعت نشفاعت خوبوی شفاعت کبرابم یو شفاعت سغرابم وی انبیابم شهادت گئی شفاعت بکئی شهیدان بم شفاعت گئی علماء بم گئی قراب بم گئی نور مومنان بم گئی شفاعت خوشتا دیں نو لا شفاعت ان شفاعت نشتے مانا شفاعت قهری نشتے شفاعت قهری مانا دار جے چې څوک راولږي او په زور باندې د الله تعالی نو خلاص کی جهنم نه راو باسي او جنت طرف ته بوزي دارنګ یو ورپسې آیت الکرسی 255 آیت کې من ذلذي یشبع عنده الا باذنه څوک دې آکس چا سفارش وکي په نس دا باندې مگر په اجازه دا باندې د الله د اجازت او اذن نه بغیر څوک هم سفارش نشي کولای تفسیر ابو سعود کې دی آیت باندې لیکي وای من ذلذي من الملائکه والانبیاء والصالحین والشهداء څوک د آکاس د ملائکو نو د انبیاءو نو صالحین نو شهداو نو چا سفارش وکي مارا اب زور باندې اخلاصولو کې الله تعالی نه څوک نشته دا شان سورہ یونس کے دریم آیت کے اللہ تعالیٰ دے مسئلے تردید کئی کہ اللہ تعالیٰ نے سوک بزور بان اخلاص اول نشی کہو رہے دا سورہ تی یونس دریم آیت دے یونس سما سفارہ دا اِنَّا رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فی ستت ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفیع الا باذنه بالله من بعد اذنه نشته سوف سفارشی مگر پس اجازت او اذن دانا چې سوفور الله تعالی اذن او شفاعت نه کړي نو اذن اجازت نه کړي نو سوف شفاعت نشي کولای بحر العلوم کې سمرقندی لیکري دی آیت باندې لا يشفع احد لاحد يوم القيامه من الملائكه والرسل الا من بعد اذنه شفاعت نشي کوله او تن لپاره د بل تن په ورځ د قیامت کاذم ملائکونه یو کاذ رسولان نه مر پس د اجازه او اذن د الله نه تر څو پر الله تعالی اجازه نه کړه تر هغه پورې هیڅ شفاعت نشي کوله دا شان په سوره انعام کې سلور نوی 94 نمبر آیت کې الله تعالی دې مسلې تردید کړي چې څوک د الله تعالی په زور باندې اخلاص اول نشي کولای سلور نوې آیت کې ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهر ظهوركم وما نرى معكم شفاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء او نوی نومن ستاز سرا سپارشان ستازو زانتون چه تازو بی خیال کاؤ انہم فیکن شرکاج یقینن دی پاولادون ستاز و مالون ستاز کی برخی والا دی پچاوانی چه ستاز سر شپاو خیالو آئی ستاز سر نشتے لقد توقت بینکم و ازولا انکم ما کنتم تزمون تاز شکم گمارن لکول اغه سوشو اغه ګمارونو سوشو چې اولای سپاونه ان الله لازم سپارش یاندي دا شان ورپسې سوره مریم کې و اتیا آیات کې الله تعالی تردید کوي دغه مسلې چې الله سو بزر باندې اخلاص ول نشي کوله و اتیا آیات د سوره مریم شپږمه سپاره ده لا يملكون شفاعتا الا من اتخذ عند الرحمن عهدا واقدار ندی اختیار نلری د شفاعت مگر اوسوک چنی ولی وی د رحمان ذات سره وادا لا يملكون شفاعت الله سوک واکو اختیار د شفاعت نلری هاک الله اجازه ورکنی به شفاعت بکیږي دا شان سوره انبیاء کې ته اجتماعات کې الله تعالی نبی د شفاعت قهری کوي چې الله نسوک بزر باندې اخلاصول نشي کوله اته اجتماعات د سوره انبیاء ولسمه سفاره ده یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشیته مشفقون ولا یشفعون ادي سفارش شفاعت نشي کوله سفارش نشی کوله ما په زور باندې د الله تعالی څخه خلاصول نشی کوله دا شان په سوره زخرف شپږه آیات کې الله تعالی نبی شفاعت قهری کوي چې څوک د الله تعالی په زور باندې خلاصول نشی کوله دا ټول چې د اذن او اجازه د الله تعالی ته محتاج دي شپږه آیات د سوره زخرف ده پینځمه سفاره ده ولا يملك الذين يدعون من دون شفاعه الله کو اختیار نه یا کسان يدعون من دون جدير ابلي ما سوا د الله تعالی نه الشفاعه د سفارش الله ای دادی چې کوم چا د چر او سوریا او فریادونه کوي د الله نه سوا د خپل حاجتونو غواړي نو د سفارش واګ اختیار نه لري د دې دا واکو اختیار نشته چې الله تعالی په زور باندې اخلاص ولګي دا شان سوره نجم کې شپږشتمه آیت کې نبی د شفاعت قهري کوي نو مالک یوم الدین اختیار مند دا ورځ د بدلې ورځ د حساب ایاک نعبد و ایاک نستعین مکه صفات د الله درا ذکر شو اول داور سوره ذکر شو په الحمدلله سره او بیا یې پای باندې درې دلایل پای باندې پیشل چې رب العالمین دې رحمان دې رحیم دې مالک دې نو چې کله اده داسې صفاتونو خاون دې مالک دې نو عاجزی او تضرر چې هغه ما ته پکار ده په دې کې بیان د عاجزی د عبادت د بنده عاجزی د پیا کنه عبادت سره ایا کنه عبادت او ایا کنه استعین یا الله مون خالص تاوندګی کو و ایا کنه استعین او خالص تعالی مدد غواړو ستاوندګی کو ستاسو مدد غواړو دګي تخصیص د عبادت د الله د لپاره امام راغب رحمت الله علیه مفردات کې لیکي او عبادت څه ته لیکي عبادت ته لیکي اظهار او تذلل کار کول د عاجزی الله ته چې الله زه ست عاجز بندې بندګي کوم نو ستاوې کوم امام نے قائم رحمت اللہ علیہ مدارج السالکین کے دائی اول جلد یو سل دو اجتماع صفبان دے عبادت تعریف کئے نائے عبادت چھے دار سن عبارت دے آئے العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور عبادت چھے دا عبارت دے دا عقیدی و دا شعور نا پسوان دے بے انا للمعبود سلطتا غیبیہ چھے دا معبود دا پارا آ سلطت غیبیش ترے غیب سمانا مانا تسلط شترے پا علم کیا و پا تصرف کے دا معبود سے دا عالم دے و متصرف دے او دا سی معبود دے یقدر بها علی النفع و الضرر چا قدرت لری پسو دے دا تصرف و دا علم سرا پس باندے پا فائدی رسول باندے و پا ضرر لری کول سرا بیای و کلو عبادت ودعاء وصناء ينشأ من هذا الاعتقاد فهي عبادة هر اغا عبادت او هر دعاء او هر صناء چاہ پیدا شد دی قسم اعتقادنا مانا دلاللہ فابارک عقیدت علم ساتھی قدرت ساتھی معبود والی ساتھی او بے عبادت کی صناء کی دارنگی دعاگانی غالی ندیت و عبادت ویلے کی گی دا به عبادت وی امام نے تیمیہ رحمت اللہ علیہ کتاب دے العبودیہ پائے کی آد عبادت تعریف گئی نئے عبادت وی وی لکی دیتا وی اسم جامع لکل ما یحبه اللہ ویرزاہ عبادت چے دا یو اسم دے جامع د پاره د هر حق شی چې خوخه الله تعالی لرا یحب الله چې محبت ساتي الله تعالی د ایسرا او خوخه الله تعالی لرا بیا من الاقوال والاعمال الباطنه والظاهره برابر خبره د قاعده قبلی د اقوال نو یو ګر قبلی د اعمال نو بیا اعمال عام دي که باطنی ویو که ظاهری ویغه دا داغی و رسالت بباب دا عبادت کی لکلی العبودیہ دای سلورم صفحہ باندی آلی کی دا سی بے عبادت دا پاس دی اقسام دی عبادت چرے دا پدری قسم باندی یو عبادت تا عبادت قلبی ویلے کی گی دریم تا عبادت بدنی ویلے کی او دریم تا مالی ویلے کی گی مال عبادت بیا عبادت قلبی چرے چکم دزل سر تعلق ساتی نو پینزه قسم باندے یو المحبتو محبت ساتل معبود سر دریم الرجاو امید ساتل معبود نا دریم الخوف یره کول دانا څلورم الاخلاص له اخلاص کول دا معبود تا او پنځم التوکل پای باندې توکل او بروسه کول په خپل معبود باندې دا پنځواله سيزونه چې دا زړه سره تعلق ساتي ځکه محبت چې راضي نو دا زړه کې راضي تما چې راضی نو دا پزله کې راضی یره چې راضی نو دا پزله کې راضی اخلاص تعلق او توکل تعلق هم دا د زړه سره ده او دا رستونی دریجی خوف اخلاص او توکل دا په مقام دا عابدینو کې ذکر ده سوره البقره سوره آل عمران بنی اسرائیل کې لکه سوره البقره کې یو سل یو کم سل وختمات کې دا ذکر دي 139 نمبر آیت دو سورة البقره داول سفاری دا آخر دے صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغا ونحن له عابدون قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون. دا عبادت چه دا خاص دل اللہ لپاره نو دی کی ذکر دا دی دی چه من یو دا اللہ تا اخلاص کون کی او تاسو مشرکان تا شرک کون کی وید اللہ تعالی سرا. دا قسم جملی سورہ آل عمران شلم آیات کی مرازی او بیا سورہ یونس کی مرازی یو سلو اکتم آیات کی چی پائے کی بندگی چی را آخ آسر بندگی خاص کول دی اللہ تعالی لرا. لنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون. دا شان سورہ ی او سورہ آل عمران کی اوصل شپیتم آیات دے یو سل شپیتم آیات دے سورہ آل عمران اپائے کم عبادت چے خاص دے اللہ تعالی لرا خاص کول دے عبادت دی اللہ لرا 160 نمبر آیات دے سورہ پای کې ذکر د توکل دی یو کوم شپې تم ایزا اعظم تا وتوکل علی الله ان الله يحب المتوکلین. او کله چې تو قصد و اراده وکې نو په ځان سپاره په الله تعالی باندې یقینا الله تعالی چې مینا کوي د ځان سپارونکو سره څوک چې په الله تعالی باندې ځان سپاري الله تعالی د آیت سره مینه محبت ساتي. نو دلته ذکر د توکل دی یو سر شپیتم کم دیو علی اللہ فلیتوکل المؤمنون او خاص پا اللہ بانے پا زان دس پاری مومنان مومنان چی یای بروسو توکل کئی نو پا اللہ تلاوان دے کئی. داشن سوری بن اسرائیل کی رازی وہ پندوستم آیت کے نماند ایا کنا بودو ببیادائی زکا عبادت کی دا پینزو سنو نرال محبت را له رجا خوف اخلاص توکل. نو ایاک نعبد و منا نحبک یا الله من محبت ساتو ستا سره و نخافک یا الله یری ګستانا و نتوکل علیک و توکل کو ځان سپارو پتا باندې و نرجوک و تم امید ساتو ستا ما اخلاص عبادت الیک سره د اخلاص د عبادت نتا تا دا پینځه وړه خاصې به پدا عبادت پدا کې به وي ما اخلاص ال عبادت الیک. دویم قسم عبادتونو کې آیت بدنی عبادت وي. بدنی عبادت هغه استعمال دای قوتونو چې الله تعالی کوم بدن انساني کې خري هغه قوتونه د الله تعالی په عبادت کې صرف کول او لګول او اغم پینز قوتونه دی. یو تا قوت اللہ میسوی لیکی دنیولو قوت. دویم تا قوت باسروی لیکی دسترگو قوت. دریم تا قوت سامعوی لیکی داوری دلو قوت. سلورم تا شاموی لیکی دبوی کولو قوت. او پینزم تا ذائقه دسکلو قوت. دا ټول طاقتون الله تعالی په بدن انسانی کې اچلی دي. انسان بدن کې الله تعالی دا طاقتون یې هي دي. نو د بدن بس عبادت وي نو استعمال کل قوت فی طاعت الله استعمال د هر یو طاقت او قوت په طاعت الله تعالی کې دا به عبادت د بدن وي. دا پینځه قوتونه چې لا مساب با سرا سامعا شاما زائقا دا پینځه قوتونه طاقتونه په طاعت د الله تعالی کې لګول دي ته عبادت ویل کیږي. د امام نقیم رحمت الله علیه او د عبادت دپاره سرور اقسام ذکر کړی دي. سلور اقسام آداز ذکر کری دی چه عابدین عبادت کون کی دا پسلور قسم باندی دی. یو تا اهل الاخلاص ویلے کی اهل الاخلاص والمتابعات للمعبود چه پائے کی اخلاصم بکیو تابداریم بکیو دا خبل معبود چې کوم دای معبود دی دا اخلاص هم تکي او دا تابعداریم کوي. او بیا وی وهم اهل اياك نعبد حقيقتا دا حقيقتا هغه څوک دی چې دا وی اياك نعبد یا الله مخالص تا بندگی کو. دین چې هغه عابد دی ملا اخلاص له ولا متابع چې دا د پال الله تعالی ته اخلاص هم نه او پای کی تابعداری هم نه تابعداریم نه کوي او اخلاص هم پای کی نه وي. دا سوق دین وي دا اهل الشرك دي چې کوم مشرکان دي ادا شند دي چې نه تابعداری کوي د الله تعالی نه الله تعالی ته اخلاص کوي. دریم چې هغه عابدین دي هغه عبادت گزار دي چې پای کې اخلاص پکې پکې وي خو متابعت پای کې نه وي. المخلصین بدون المتابع وی دا سوک دی کل عباد الجهلت المبتدع لکا آغا عبادت گزار چاہی جاہلان دی یا خبر او آوری دائی ورطا علم نئی اوری دلب سروان شی عباد دی آغا عابدین دی جاہلان دی مبتدعین دی. او سلورم چی دی دا آغا عابد دی آغا عبادت گزار دی مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ فِي الظَّاهِرِ وَلَكِن غَيْرُ مُخْلِصِينَ فِي دَاوَاهُمْ چې ظاهر کې خو آی تابعداري کوي خو حقیقتاً کې پای په داوا کې اس قسم اخلاص پائے کې نه وي. دا څوک دی نو هم المنافقون دا منافقان دی وي. بے عبادت دپارو قرآن کریم کی ډیر معنی راغلی دی. عبادت تعریف دا وشو اظہار التذلل خپل عاجزی ښکاره کول الله تعالی ته. نو قرآن کریم کې عبادت په معنی د تذلل سره استعمال شوی دی لکه سورۃ المؤمنون کې وصل وختم آیت کې 47 نمبر آیت کې عبادت په معنا د تذلل سره اتلسمه سفاره ده. وقالوا انؤمن لبشرين مثلنا د آیت کې بیان د استکبار د فرعون او د قوم ده. ای ویل ایم ایمان راوړو په دوه کسانو باندې موسی علیه السلام او هارون علیه السلام مراد دي. وقومهما لنا عابدون او قوم دې دوړو چې مونږ د دې ذلیلان دې ذلت کې مبتلا زمون خدمتګاران دي عاجزيان مونږ تکي او مونږ دای پای باندې مونږ ایمان راوړو. نو دلته عبادت په معنا تذلل سره ده. دارنګه عبادت په معنا د استرقاق سره استرقاق معنا غلام جوړېدل مرای جوړېدل لکه دا سورہ نحل کی راضی پینزاوی آیمات کے سوالسمہ سفارہ دا. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء ومن رزقناه منا رزقا حسنا وهو ينفق منه سرا وجهرا هل یستوون. ضرب اللہ مثلا عبدا دلتا عبد بمعنی دا مرائی غلام سردے غلام جوڑے دل. دریم چرے عبادت چرے دا پمانت طاعت او خبر منلو سره لکا سورہ یاسین کی رازی شپیتم آیت دو سورہ یاسین حال تک عبادت چرے دا پمانت طاعت او خبر منلو سره دے. أَلَمْ آتِ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ. الله فرمای انسانانو ته آیا ما په ښه خبره نه وکړی تاسو ته انسانانو الله تعبد الشیطان دا چې طاعت م کوئ خبره مه منئ د شیطان انه لکم عدو مبین یقینا دا شیطان دې تاسو لپاره دشمن کارا. دلته عبادت په ما توات سره لا تعبدوا ما لا تطيعوا تاسو تابعداري مکوې. دارنګه عبادت دا په معنا نفرت سره هم راضي لکه سوره زخرف یو اتیا آیات کې التا عابد بمانا دو نفرت کے ان کی سر را آلے دے بندشتما سفارہ دا قل ان کانا للرحمن ولدن فانا اول العابدین طور توائے اے پیغمبر کچر توائے رحمان بادشاہ لرا اولاد فانا اول العابدين نوبز اول د نفرت کوم کنا زګه چاله چې اولاد وینه الله نه معبود نه او که اولاد وي نو دا معبود نه وي چې کله معبود نه نو اول نفرت به نه ماکله. دلته عبادت په معنا نفرت سره استعمال شوی درې تو جهاد دی آیات کې یو تو جيب کې دا ودا دا عبادت د فاره معلومه دا شوه چې عبادت چې دا خاص الله تعالی دا خاص دی په الله پورې او دا تخصیص د بارے تقدیم د ایا کا کړی دی. تدیو ابن عبد الله ابن عباس رضی الله عنه معنا کوي و ایا کا نعبدو و نعبدو کا ولا نعبدو غیرک یا الله مستا بندگی کو اوستانه چې علاوه سوک دی دای بندگی نه کو. دویم روایت د عبد الله ابن عباس جنو نه دارازی یا کنا بودو الکان وحدو لا نتی و غیرک یا الله مستا توحید منو تا یو غنو په عبادت کې اوستانه غیر چې سوک دی دای اطاعت نه کو. او تقدیم د ایا کړه دیر پاره شوی دی چې رد اوشي پای مشرکانو باندې چاهی د الله تعالی سره شریکان جوړ کړو آی په عبادتونو کې د الله سره نور شریکان جوړ کړو او دای به عبادتونو کول دای نه خپل حاجتونو غوښتل لکه نور سورتونو کې دای صراحتن رد کړی دی لکه سوره یونس یو سل چلور آیات کې 104 نمبر آیات کې پای باندې صراحتن رد شوی دی چې ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله. که یو تاسو په شک کې د دین زمانه نو زه بندگی نه کوم دا چا چې تاسو بندگی کوئ سوا الله تعالی سیوا چې تاسو چا بندگی کوي داغز بندگی نه کوم. دارنګه سورې مائده کې امرازي شپږ او آیات کې سپایې کې صراحتن رد دی پای مشرکان باندې چاہیے د الله تعالی سره په عبادت کې نو شرکان جوړول. قل اتعبدون من دون الله ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا. نبی ته یې تور دوایا چاہے تاسو بندگی کوئی ما سوا دا اللہ تعالی دا چا چاہے واقع اختیار نلدی تاسو لنر ضرر او ننفی نتاس نر ضرر شیل ری کولی نتاس تفایده شیل رسولی دا چا بندگی کوئی تاسو. دا شنسور مریم کی رازی دوش بیتم آیت کی چی پای کی رد کرے دے پا بندگی دا غیر اللہ بانی شپارا سم سپارا دا دوسل ویکتم آیت دوسور مریم دے ابراهيم عليه السلام خپل پلار ته وي اذ قال لابيه يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اي زما پلارا ولي بندگي کې تراچا چان نا اوریو نینیو نشی در کولیستان ایچ شه تاس فایده نشی در سوله یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. اے زما پلار یقین راغلی زما طرف پوینا او چې تا ته نظر راغلی نو پس زما ته بیداری وکانو بخین تا ته لار نیغا. یا ابت لا تعبد الشیطان اے زما پلار بندگی مکو د شیطان داخل شیطان بندگی نه کولا خدای بوتانو دای شکلو بندگی کولا او دای په بندگی باندې شیطان خوشالي غوینو داده سیدل کر شیطان بندگی چکلی وی الا شیطان قال للرحمن عصيا داشن په سوره زمر سلور شپه تمات کې پایمن استراتن رد کړي چې څوک د الله سره پای په بندگی کې شریکان جوړي. سلور شپه تم آیات د سوره زمر قل افغیر الله تامرونی عبدو ایو الجائلون طورت ہوا آئے بید اللہ تلانا تاسو حکم کوئی ماتا زبن لگی حکم اے جائلانو دلانا سواد غیر اللہ دو بندگی حکم چی سوک کئی آئے دلیل لے پتے بانی چاہ جاہل دے ذکر دا ایو الجائلون وے آسوک چی شرک کئی ندا ٹول امن برباد دی. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. او يقين الخامق وحيك لا شيء تاتا او ايت سانتم شيء اجمك استانو كجرت تا شرك او كو خامق برباد بشي عمل نشتا سو استا او شيء تد تا نيانا عملنا بدي برباد شي بندگی چې کینو نه چا به کینو بل الله فابود بلکې صرف د الله تعالی بندگی کو شر شکر گزارونه. نو ایا کنا بودو کې ردو پای مشرکان باندې چای بندگی کې د الله تعالی سره نور شریکان جوړي او عام مشرکان چای شرک کوي بندگی کوي پای کې ځان کړه کوي عبادتونه کوي منځونه کوي زکاتونه ور کوي حجونه کوي روجینی سی نور عبادتونه کوي او چې کله آی شرک کوي دای په عقیده کې شرک دی الله تعالی سره نور شریکان جوړ کړي نو دای عملونه برباد دي. آی کار سمره عملونه کوي خو ټول برباد دي لکه سوره توبه ولسم آیات کې الله تعالی دای د عملونو بربادی ذکر کوي ولسم آیات د سوره توبه لسم سفاره ده اول دای عملونه ذکر کوي چې آی دادا عملونه کوي جماعتونه آبادی انما یامر مساجد الله جماعتونه چې آبادی مؤمنان وي بیر مشرکان او عملنا نلسم آیات کې اجعلتم سقات الحاج و عمارت المسجد الحرام دا عملونه دي او دا نیک عملونه دي بیت الله آباد او الحاجان لو بور کول آیله د خوراک بندوبست کول والله دا عملونه دای برباد شوی دي په ولسم آیات کې اولائک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون. اللہ وی دا خلق چه دا مشرکان چی برباد شوی دی عملن دای او پور کی بوی دی همیشا همیشا همیشا پارا با دی اور دا جانلن تزی دا شند دی دا عملن بربادی دی کرکی سورة الکحف یو سل دریم آیت کے چی مشرکان کم عملن کئی آئی پا عبادتون کی دا اللہ تعالی سر شرکان جوڑی ای د قبرن نقل حاجتونه واړي ای وسیلو کې پیش کې یو کار کوي او بل کار کوي شرک کوي الله تعالی سره د دې عملونه الله تعالی برباد کړي دي. سورۃ الکهف یو سل دریم آیات کې نبی د الله تعالی تور ته خبر ورکا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحیات الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. تور ته وایا آیا خبر در کوم تاسو ته په تاوانی عملونو والا باندې چې دای عملونه تاوانی دي تاوان کې پراته دي وې څوک دی وې الذين ظل سعيهم في الحياه الدنيا دا کسان دي چې برباد شوی دي کوشش دای په ژوند دنیا کې وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ادي را ګمان کوي چې یقینا دوی کوي کا عملونه په خپل عملونو باندې خو د خو عملونو ګمان کوي خو الله ول برباد کړی دي اولائک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم نفس برباد شوی دی عمل ندای فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا پس او با ندرو دیو لرا پا ورز دی قیامت باننے سو وزن اللہوی دتی دا عمل نبادو وزن نی زکر عمال برباد شوی دی دا مشرک عمل جیدہ برباد دی امداؤ وزر چکل دا مشرک عمل برباد دی لکه مشرک د پاره دعا سو کوغاړي خپل عمل خو دا شان دي او بل یو کس راوله کید دا مشرک د طرف نه صدقې کوي خیراتونه کوي چې دا یې ثواب هم مشرک ته ورسی یا دا د پاره دعاګانې غواړي او لمونځونو تلاوتونه کوي نو هغه ثوابونه چې اغم اغ مشرک د نه رسی یو دا به همیشه جهنمی اگر که نبی دا مشرک باندې ودرېږي موس پیوکی او بیا هم دا مشرک چې دا به جهنم ته ځي لکه یو سل دیارلسم آیات د سورې توبه کې دا ذکر کوي چې دا مشرکان چې دای د پاره جهنم دی او به همیشه لپاره دا جهنم ته ځي 113 نمبر آیت د سورې توبه ما کان للنبی والذین آمنوا ایستغفروا للمشرکین نری جائز دپاره پیغمبر او دای کسانو لپاره چا ایمان راوړل دا چې بخنو غواړي دپاره مشرکان ولو کانو لی قربا اگر کوی آی خاندان لخپل ولی من بعد ما تبین لهم رستو دای نه ذکر شوی دی دیو تا انهم اصحاب الجحیم یقینا دا مشرکان چې دا جهنم یاندې مشرک سره چې دا جهنم دی نو جکره دا جهنمی دی نو نبی د پاره او مؤمن د پاره دا نه دی په کار چې مشرک لري استغفار وغواړي یا د الله لپاره خیرات صدقه وکړي یا د پاره دعاګانې وغواړي او مشرک چې دا جهنمی ذکر دی تر زری برابر شرکوند او کو نو دا به الله تعالی جهنم ته بوزي لکه سوره مائده دعا ویای مایات کې 72 نمبر آیت د سوره المائده چې مشرک باندې الله تعالی جنت حرام کړی دی دا سره جنت تتلې نشي دا ویایم آیت د سوره مائده و من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه او چا چې شرک وکړو د الله تعالی سره عیسی علیه السلام چې بنی اسرائیل ته وقال المسيح یا بنی اسرائیل اعبدوا الله ربي و ربكم اے بنی اسرائیل بندگی خاص کے اللہ تعالی لرا چې رب زما دے او رب ستاسو دے بیا ورته انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه و مأواه النار یقینا اسوک چې شرک او ګل الله تعالی سره نو پس یقینا حرام کړی دی الله تعالی په باندې جنت جنت دغه پر بند ممنوع دی او زید ورتلو د دور دی وما للظالمين من انصار نشته ظالمان لره څوک امدادي ظالمان څوک د اور نه نشي خلاصول او مشرک چې دا به جهنم ته ځکځي ځکه الله تعالی شرک معاف کین نه لکه سوره نساء اتصل وختم آیات کې چې څوک د الله تعالی سره شرک کین نو دا شرک مشرک ته معاف نه دی اگر کا شرک د ذری برابر ولی نه اتصل وختم آیت د سوره نساء او بنځما سفاره ده ان الله لا یغفر ای یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء یقینا الله تعالی چې بخشش نه کوي د چې شرک وکړي شي دا سره او بخشش کوي دا چې کم وي د دینه لمن یشاء او چاله چې واړي و من یشرک بالله فقد افترا اسما عظیما او چا چې شرک وکړو په الله تعالی باندې نو یقینا د جوړکله لا ګناه لویا غټ ګناه ته راته وکړو دا شن یو څل شپارسم آیات دی سورته دی سورته نساء کې دا ذکر کوي چې شرک الله تعالی چاته معاف کین نه کله زری برابر شرک هم وکړو معاف نه دی 116 نمبر آیت دی سورته ان الله لا یغفر ای یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء یقینا الله تعالی بخشش نه کوي چې شرک وکړي شي دا سره او ماف کوي او چې ما سوار دي چاره چواړي ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا او چا چې شرک وکړو د الله تعالی سره نو یقینا گمراه شو په گمراه لري سره د حق نه دا سره د حق نه ډېر لري وته همدغه وجه چې الله تعالی وا مشرک سره و جهنم ته بوزي و ایاک نستعین او یا الله مو خاصتانه مدد غواړو ستانه مدد غواړو بل چانه مدد نه غواړو زګه مدد چې دا وختل دا خاص دی په الله تعالی پورې مستعان چې جان مدد وتر کېنو صرف الله تعالی دې لکه دا سوره انبیاء یو سل دولسم آیات کې الله تخصیص د استعانت کوي په خپل ځان پورې چې مدد غون کې صرف زیمه یو سل او دولسم آیات د سوره الانبیاء ولسمه سفاره ده قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون او رب زمون چه آدم ربان بادشاہ المستعان چه آنم مدد اترکی دیشی پاسبانی چه تاسی بیانوئی داکن سا چه تاس دلال پار بیانوئی بابانی دلال ترانم مدد اترکی ربنا الرحمن المستعان مستعان چې مدد دی او ترکین او صرف او صرف الله تعالی دی د دې وینا حدیث کې راځي عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي و اذا سالت فاسال الله اے ابن عباس کله چې ته یو شی غواړې دیو شی سوال کې نو سوال کو دای د الله تعالی نه د الله نه شی غواړه و اذا استعنت فاستعن بالله او کله چې ته استعانت او مدد غواړې نو مدد غواړه د الله تعالی نه زکه مدد دا خاص دی په الله پورې شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه فرمایي کچر ته اتخام خاص شی طلب کې څه شی غواړې څشي سوال کې نفضلب منه لا من خلقه وان ابغض الخلق ما يطلب الدنيا من خلقه ويفضل منه داشي طلب او مطالبه کو سوال کو د الله تعالی نه لا من خلق د مخلوق د الله تعالی نه مغړه زګر کې مخلوق څور سره نو د خالق ورکل لري د الله تعالی ورته شی ورکل لري و زګا فان ابغض الخلق یقینا المبغوث بمخلوقاتو کې مې یطلب الدنيا اسوګ دې چا طلب د دنیا کې دنیا مطالبه کوي غواړي د چا نه من خلقه د مخلوق نه غواړي د مخلوق نه چې سيزونو مطالبه کوي نو دا وي مبغوث دې الفتح الرباني یوزلی وشتم صفه بیا فرمایي وي ومن وسقا بمخلوق من وسقا بمخلوق مثله فهو كالقابض على الماء یبدہ یده لا یرا فیها شیئا یوصل بنزت الوقت ما سبب انده وی وی او سوک چه دو مخلوق بانی اعتماد گئی و داینا دو سیزنو مطالبی گئی دادا سی سڑے دے چه اوبو بانی لاسی کی او پائی چه لاس راپور تک انو ایچ شیئ پائی کی نئی زکا اوبو دین بیر تو بائی گیا خط میشی بیا آلی کے وی دی چان ایرے گم ولا تخب احدا ولا ترجح وکل الحوائج كلها الى الله او اس بار خپل ټول حاجت نو صرف او صرف الله تعالی تا ولا تعتمد الا عليه سبحانه او بروسو اعتماد مکو مگر صرف الله تعالی باندې کو اعتماد کې نو صرف الله تعالی به کې یوصل یو تیاه مصطفی باندې لګي نو استعانت او مدد چه دا اوصل صرف د الله تعالی نه خدای استعانت چه دا دو قسمه اندره یو ته استعانت مدد طلب کول وای مدد غوښتل دی ما فوق الاسباب ما فوق الاسباب دا معنا یو سره دی آسره طاقت ور سره مال پیسې ور سره دولت ور سره او تو ورشه دا دین او غړل کزوم دا الله ور پخا کوي ما سره پیسو سمادد وکا یا ما سره جانی سو قوت وکړه سکسان ما سره مرګري کا نو دا اسباب دی او دا اسباب اللام دی مدد گفتل دی انسانان دا جائز دی لکه دا نیکانون دا قسم مدد گفتل دی او انبیاءون گفتل دی لکه عیسیٰ علیہ السلام دا مدد گفتل دی یو دو پندوستم صرف دو پندوستم آیت دو آل عمران دریم سفارہ دو سورت آل عمران عیسیٰ علیہ السلام جہاد اللہ تعالیٰ دین بیان کرے دے او جکرے پا خلقو کی انابت نرے دے او دائی محسوسہ کرے دا خلق کفر تدی ندخل مرگرن مدد گفت دے فلما احسا عیسیٰ منہم الکفر او ہر کرا چی معلوم کو محسوس کہ عیسیٰ علیہ السلام دائین کفر نوی ویلو من انصاری الاللہ سوک دے چی مدد بہو کی زما الاللہ جاتن کے الاللہ طرف تا نگو رضل تا عیسیٰ علیہ السلام دخلو خالص مرگرن مدد گفت لے قال الحواریون نحن انصار اللہ وی ویل ا خالص مرگرن من یو امدادیان دا دین دا اللہ تعالی دا مدد با من کو دا شان نیکانم دا مدد گفت رہے دیں لکا سورة الکہف کے واقعات ذوالقرنین راضی پینزنوی آیت دے پیچان میں نمبر آیت دے سورة الکہف آ خلق چی ذوالقرنین نے مطالبہ کرے دا چی زمنگا ہوتا دی یاجوج و ماجوج و پمینس کے یو دیوال جوڑ کا آمنگ بستا پارا چاندہ ماندہ ہو کو نو ذوالقرنین ورتا ہوئی ویزما چاندو تا ضرورت نشتے البتہ زما سره افرادی قوتونه یو ځای کوي مانا کسان را وزه او خدمتونه کوي قال ما مکنی فی ربی خیر فاعینونی بقوت اجعل بینکم و بینهم ردما فارسمه سپاره ده اویل ذوالقرنین آج طاقت را کرے دے ما تا دائی پو وجبان لی روزما آڈیر بہتر دے نو پس مدد وکړي زما سره په قوت سره ما سره مرګري شي راکار وکړي نو جوړ وکم په مې استادو په وینداي کې ردمن پرده دیوال به جوړ کما استادو د دیو په مې اسکو یو دیوال جوړ کما دارنګي نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د احد په جنگ کې نبی صلی الله علیه وسلم زخمی شو ګاغ مبارک دا زخمی شو زخمونه په بدل باندې رااله او صحابه یو طرف او بل طرف تا لاړو ډیر کم صحابه چې نبی صلی الله علیه وسلم سره پاتې شو نو نبی صلی الله علیه وسلم آیت درست نوازونه کول لکه سورته آل عمران یو سل درې پنځوستم آیت کې چې نبی علیہ السلام آیت آواز کړي ده او بیا راغلی دي 153 نمبر آیت د سورته آل عمران څلورمه سفاره ده استزعدونا ولا تلون على احد کله چې روانو ایت تاسو مدینه طرف ته او نم قتل هیڅ یو چاته والرسول يدعوكم في اخراكم او رسول اواز کوي تاسو رستو طرف نه تاسو اوازونه کول چې راشه راشه واصابكم غم من غم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون دارنگی جنگ حنین کے چکلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ہوتا او حوازن او سقیب قبائل دا گٹو کے پٹشیو ناسا پا حملے اکلل پا صحابہ باند دول زر صحابہ پائے گی زخمیانم شو عباس رضی اللہ عنہ فرمائی ما دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اوکی واگی نیولیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی دا اکتل چی صحابہ پریشانکل زکر ناسا پی حملہ و پائے باندے او حوازن او ثقيب داغه شو وشتلو کوم ډیر مړنیو عباس رضی الله عنه ته نبی صلی الله علیه وسلم ویل دا عباس رینو دا आवाज لیو ویدیو دا आवाज وکا آی راوغوتل او نبی علیہ السلام بخپل ویل الی عباد الله او کر ودا ویل چې ان نبی لا کذب ان ابن عبد المطلب زد الله پیغمبر زد روجل نیم الله و ما سره مدد کوي نو ما فوق الاسباب ما فوق الاسباب دا مدد وختل جائز نه دی او ما تحت الاسباب دا اسباب او د لاندې مدد وختل دا جائز دی ما فوق الاسباب دا معنا چې کوم جائز نه لري ادارې چې ظاهري اسباب نشته غیبانا چا آوازونه کول آر مدد کول داین خپل حوایج او خپل ضرورتونه طلب کول دا ناجایز دی او دا شرک دی. ادي د قران کریم کې شرک ویل شوی دی لکه سورۃ البقره اتلسم آیات کې الله تعالی فرمایي چې زمانه غواړي بل جانا هیڅ شي طلب مکوې. اتلسم آیات د سورۃ البقره د یوصل او شپق شپق اتیایم آیت د سورۃ البقره 186 نمبر آیت د سورۃ البقره چې پای کې الله تعالی فرمایي چې تاسو سوال کوئ نو زمانه غواړي د بل جان دا قسمه سوال نه مکوئ خپل حاجتونو خپل ضرورتونو د الله تعالی نه طلب کول. و اذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله وی چې کله سوال وکستانا تپوس کستانا بندگان زما زما مبارکه فإني قريب يقين زنزديما اجيب قبل ما دعاء دعا کون کی کله زمانه وغواړي. الله وی کله چې دا زمانه دی او شی غفتل کوي نزي دعا قبل ما خدا موقوف دی په مشیت د الله باندې معنا ان شاء تو کوزو واړم فلی استجیبو لی پس قبل تیادی که زما فتوات سرا او ایمان در اوڑی پماغانی دی پای دی کامیاب شی. اللہوی کامیابی پا دی که رچی سوال کئی نو زمان جی گواری داشن سور انعام سلوی اختم آیت کے معلوم داشن رچی غیر اللہ نا سوال نکو المددون گفتل داشن رک دی سلوی اختم آیت 40 نمبر آیت دو سور انعام وما سفارہ دا بل اياه تدعونا فيكشف ما تدعون اليه ان شاء وتنسون ما تشركون. الله وجكل سختراشي نو تاسو به صرف او صرف د الله تعالی ته پر یادونه کوي. بل اياه تدعون نو فيكشف ما تدعون اليه بس لری کی ا تکلیف ا مصیبت چکم طرف دیتا سره علی گو واړي وتنسون ما تشركون او فریدی تاسو چې کوم تاسو شریکان کوي د الله تعالی سره د سخت وخت کې مای مدد نشي کولای نو بیا تاسو فریدی. دا شن سورې اعراف کې 55 آیت کې دا فرمایي چې مدد غواړي نو د الله تعالی نه به غواړي. 55 نمبر آیت د سورې اعراف ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انه لا يحب المعتدین. رب علی رب خپل رب عاجزی باندې او پټه باندې یقینا الامین نکي د زیاتی کوونکو سره څوک چې اعتداو زیته کوي نو دا سره د الله تعالی امین نه ني. دا شن سوره یونس یوسل شپږم آیات کې چې مدد غواړي نو صرف د الله تعالی نه به غواړي. 106 نمبر آیات د سوره یونس ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. او مو غواړه مرا بلا ما سوا د الله تعالی نه اوسوک چې نفع نشي رسوله تا ته نه ضرر شي رسوله کتا دا کار وکړه من غیر الله ترې وزن وکړل نو فإنك إذا من الظالمين نو یقینا یې به ته په دا وکړه ظالمانو نه. آیت دلیل په دې باندې چې غیر الله تا وازونه کول داینه مددونه غوښتل آی د خپل حوایج پیش کول دا انتهای لوی ظلم دی او ظلم څه کې دا انتهای لوی گمراهی ده. لکه سوره احقاب کې 15 آیات کې الله تعالی هغه چا ته گمراه ویلې ده او لوی گمراهی ورته ویلې چې سو غیر الله تا وازونه کوي. سوره احقاب 15 آیات شپږشتم سفاره ده الله ومن اضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. الله يسوق دل وی گمراه دا بچانا چا आवाज کوي بلنه کوي ما سوا د الله تعالی نه دا بچا جنشي پورا کوله دل راجت الى يوم القيامه ذرز قیامت پوره وهم عن دعائهم غافلون او دی اعید بلنې د دین نا خبره نا خبر دی اینا د غفلت نه سم مراد ده. امام ابن کثیر رحمت الله علیه دی آیت باندې لیکي وې چاته چې دی اوازونه کوي نو هي غافله عما یقول لا تسمع ولا تبصر ولا تبتش نور لا هغه د خبره اوري دا چې کوم اوازونه کوي هغه ور لناوري نه هغه مړې ني چې چانه دا د خپل حاجتونه طلب کوي ولا تبتش او نه اراني ولا شي راني ولا هم نشي لیدلم نشي اوریدلم ولا نشي چې دا شان مخلوق دا اوازونه کوي فریادونه ورته کوي حاجتونه دی غواړي الله یمن ازولو د دې سړینا بل څوک لوی گمراه نشته دي د دې وینه استعانت او مدد غوښتل چې یا صرف د الله تعالی نه دي نو و ایاک نستعین او یا الله مونږ مدد غواړو خالص تانه الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه رب اغفر لي ولوالدي لا حول ولا قوة إلا بالله.